Freddy Dijkers met het NOS Journaal. De Britse premier Sunak overlegt vandaag met Europees Commissievoorzitter von der Leyen over Noord-Ierland. Sinds de Brexit moet Noord-Ierland alle goederen uit Groot-Brittannië controleren, zodat ze daarna door naar Ierland kunnen, dat bij de EU hoort. De Britten willen al een tijd met die controle stoppen. Daar zou nu bijna een nieuwe deal over rond zijn. Daarin komt er mogelijk een route voor goederen die in Noord-Ierland blijven, waar dan dus geen controle voor nodig is. Spullen die wel naar Ierland moeten, worden dan nog wel gecontroleerd. Bij wraakacties van Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse dode gevallen. Zo'n 100 andere mensen raakten gewond, meldt de Israëlische krant Haaretz. Het leger was ingezet om de rellen in de stad Hawara onder controle te krijgen. De Israëlische premier Netanyahu riep op niet het recht in eigen handen te nemen. Een paar uur na de schietpartij eerder op de dag, waarbij een Palestijn twee Israëliërs doodde, stichtte een groep kolonisten brand. Verschillende auto's en woningen werden in brand gezet. Premier Meloni van Italië heeft geschokt gereageerd naar de dood van tientallen migranten op de Middellandse Zee. Zo'n 60 mensen kwamen om toen hun boot verging. Volgens de Italiaanse kustwacht waren er zo'n 120 mensen aan boord. De migranten, Pakistanen, Afghanen en Somaliërs, waren vertrokken uit Izmir in Turkije. De aandeelhouders van grote Nederlandse bedrijven zijn vooral grote Amerikaanse vermogensbeheerders. Maar een klein deel van de directe aandeelhouders komt uit Nederland. De NOS bracht in kaart wie de aandeelhouders zijn van grote bedrijven met een Nederlandse achtergrond. Het zijn dus vooral vermogende particuliere beleggers en niet pensioenfondsen, want die spreiden hun vermogen. Het weer, vannacht is het helder en het is tussen de 2 tot 5 graden onder nul. Alleen vlak aan zee is het iets minder koud. Overdag is het zonnig, in de middag zijn er wel af en toe wat stapelwolken en is het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. De zilte geur van de zee en de zoete smaak van een verse aardbei. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Bij veel mensen roept dat direct een bepaalde geur of smaak op. Maar er is een bepaalde groep mensen voor wie dit niet zegt. Deze groep mensen heeft last van anosmie. Last van een reuk- of smaakstoornis. Vandaag op Wereld Anosmiedag gaan we dieper in op geur en smaak. Want hoe werken deze twee zintuigen en hoe zit dit nu precies wanneer je anosmie hebt? Daar gaan we het vannacht over hebben met onze gast, smaakpsycholoog en schrijver van het boek Hoe smaakt het? Garmt Dijksterhuis. Garmt, fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk om hier weer te zijn. Ja, je was hier 2 jaar geleden ook, hè? Ja, klopt, ja. En dat was toen in het programma Focus met mijn voorgangster Meerte van der Drift. Ja, zeker, ja. Goede ervaring aan overgehouden. Ja, heel leuk, ja. Mooi, nou, dan gaan we dat vandaag overtreffen. Waar is jouw passie voor geur en smaak eigenlijk ontstaan? Ja, hoe gebeurt dat? Je rolt daarin. Ik studeerde psychologie in Utrecht. Psychologie van de perceptie, dus alle zintuigen. Mm-hmm. Hoe de vertaling van de buitenwereld naar de binnenwereld gaat, zeg maar. En toen ging ik naar mijn hoogleraar van, ik wil iets doen met zien, met kijken, visuele waarneming. En toen zei hij, ja, dat kan je wel doen. Maar denk eens aan geur. Daar is nog zoveel van onbekend. Daar valt nog zoveel nieuwe dingen te ontdekken. Visueel, dat weten we wel zo'n beetje. Toen dacht ik, nou, laat ik eens wat doen met geur. Ik heb een onderzoekje bij hem gedaan. En ja, zo ben ik die geur en smaak eigenlijk ingerold. En klopte dat ook wat hij zei, dat er weinig onderzoek nog was gedaan op dat moment naar geur? Ja, vroeger, heel vroeger, toen dat vak een beetje begon, eind 19e eeuw, toen gingen de serieuze onderzoekers de zogenaamde hogere zintuigen bestuderen. Het kijken en het horen, want dat ging over de kunst en de muziek en de belangrijke zaken, vond men toen. En geur en smaak en voelen, dat vond men een beetje minderwaardig. Dat deed men. Als je serieus onderzoek ben, serieuze wetenschapper, dan ging je dat niet onderzoeken. Dat vond men misschien wel een beetje vies en dierlijk. Dus daardoor hebben we een achterstand in reuk- en smaakonderzoek. Ah, dus er is nog steeds misschien wel veel te verkennen. Ja, klopt. Ja. Vooral in de reuk, daar weet ik dan enigszins wat van. Daar is nog een hoop onbekend. Bijvoorbeeld hoe het precies gaat dat een geurstof aan een geurreceptor, een gevoelig deel in je neus, koppelt. En hoe dat precies werkt, dat weten we niet. Voordat we verder gaan, even een kleine introductie over het onderwerp van vandaag. Want ik zei het al, we hebben het dus over geur en smaak. En de aanleiding is dus Wereld Anosmiedag. It is Anosmia Awareness Day. Journée Mondiale de l'Anosmie. Giornata Mondiale de l'Anosmia. Weltag der Anosmie. Ja, vandaag is het dus Wereld Anosmiedag. En anosmie was de afgelopen jaren vaak in het nieuws. De geur van een vers kopje koffie in de morgen. Misschien geniet u er op dit moment wel van. Maar sommige mensen kunnen dat niet meer ruiken omdat ze besmet zijn geraakt met corona. En wat anosmie nou eigenlijk is, Katja Schuurman, die vraagt het aan iemand. Wat is anosmie precies? Anosmie is een samengesteld woord, an en osmie. Dat is niet geuren. En wat heeft reuk dan met smaak te maken? Sanne Boesveld, neurowetenschapper, legt het uit. Met je neus dicht, dan blokkeer je die luchtstroming. Komt er geen geurinformatie vanuit je mond. En proef je alleen maar die basissmaken van dat snoepje. Beetje zoet, beetje zuur misschien. Terwijl als je je neus open doet, komt die geurinformatie erbij en proef je ineens, dat is framboos. Iemand die net als Sanne alles weet over reuk en smaak is Garm Dijksterhuis. Hij is wel vaker te horen op de radio. Mijn gast doet onderzoek naar onze eetbeleving. Nieuwe inzichten uit de wetenschap van proeven en ruiken bundelde hij in het boek Hoe smaakt het? Garm Dijksterhuis. Hij onderzoekt de psychologie van smaak. Ook zit hij in het nieuwe televisieprogramma van Jannie van der Heijden. Zij is bekend van Heel Holland Pakt. Ja, dan zit ik dan met mijn bordje boerenkool aan een tropisch strand. Vannacht is hij te horen in de nacht van Caro en CRV. Ja, ik zag je knikken. En vooral knikken bij de stem van Sanne Boesveld. Ja. Daar werk je mee? Ja, dat was toen ik in Wageningen werkte. Een collega van mij, ze werkte aan de universiteitskant. En ik werkte aan de onderzoeksinstituutkant. Ah. Maar omdat we alle meteen een beetje in die geurhoek zitten, kennen we elkaar natuurlijk. Ja, en dat trucje, of trucje, dat testje met dat snoepje, hè? Dat is een bekende proef eigenlijk. Ja, hè? Ja, de von Skramlik-test heet dat, geloof ik. Hè? Neus dichtknijpen. Nee, dat is wat ik nu zeg is iets anders. En, wat ze net deden is een neus dichtknijpen en dan proef je dus alleen wat op de tong zit. Zoet, zout, bitter, umami. Mm. En pas als je je neus open doet, gaat die lucht door je mond weer je neus door. En dan pas ruik je, nou ja, in dit geval framboos. En dan wordt het dus, dan wordt de smaak eigenlijk dan versterkt? En het is iets anders. Het is een ander zintuig dat erbij komt. Hè? Je hebt alleen de tong. Mm-hmm. Zoet, zuur, zout, wat zei ik, bitter, umami. Vijf basissmaken op de tong. En de neus is een heel ander zintuig. Daar komen dus de gewaarwording van de vluchtige stoffen. Die ook van dat snoepje in dit geval afkomen. Komen in de neus. Dus dan heb je de tong plus de neus samen. Mm-hmm. Terwijl als je neus dicht hebt, alleen maar de tong hebt. En ik merk het nu ook al aan het begin, en misschien is dat wel herkenbaar voor het vakgebied, dat als je het hebt over geur, dan ga je vaak geur en smaak door elkaar halen. Ja. Herken je dat? Ja, zeker. Dat is een. Ik noem dat de frustratie van de Nederlandse taal, dat we geen woord hebben voor wat de Engelse flavor noemen. De Engelsen noemen flavor wat wij ook smaak noemen. En dat is heel verwarrend, want wij hebben nu het woord smaak voor wat op de tong gebeurt. Mm-hmm. En in het Nederlands gebruik je ook het woord smaak voor de combinatie van tong en neus. Ja. Dus als je eet, dan heb je altijd te maken met wat op je tong komt en wat er door je neus komt. Maar ook nog een keer wat je voelt in je mond. Je voelt ook een hoop, hè? Dat is een gevoelszintuig. En dat allemaal samen, dat heet in het Engels flavor. Maar in het Nederlands noemen we dat ook smaak. Dat is de verwarring. En daar is eigenlijk, moet daar dan iets op gevonden worden? Ja, ik ben op een gegeven moment begonnen met wat op de tong gevoeld wordt, of geproefd wordt, om dat maar tongsmaak te noemen. Er zijn ook wel chefs die dat tongsmaak noemen. Dus dat is zoet, zuur, zout, bitter, umami, mm-hmm. Tongsmaak. En dan noemen we het woord smaak, reserveren we dan voor de combinatie. Maar met dat is geur. Met geur, inderdaad. Maar dat is geen zintuig, hè? Dat is een combinatie van meerdere zintuigen. De tong, de neus en wat je voelt in de mond. Dat samen is smaak, flavor in het Engels. En hoe kan het dan dat wat de een lekker vindt, ruiken bijvoorbeeld... ik zei al tegen jou, ik vind bijvoorbeeld de geur van kelders vind ik vrij aangenaam. Maar dat vinden andere mensen weer muf en vies. Hoe kan dat dan? Ja, het begrijpen van individuele voorkeuren, dat is bijna niet te doen. Hè? Jij hebt misschien ooit een ervaring met die geur die prettig was. Mm-hmm. Ja, dan wordt er iets fijns gekoppeld aan die geur en dan blijf je hem lekker vinden. En iedereen heeft, dat weten we heel goed, iedereen heeft andere voor- en afkeuren. Eigenlijk van alles. En van geuren is dat ook zo. Behalve dan misschien hele vieze poepgeuren. Dat vindt iedereen vies. Ja. Maar ja. Dat zeg ik nu. Maar, ja, er zijn zelfs dat anekdotes van baby's die spelen met de inhoud van hun luier. Dus die voorkeur of afkeer van dat soort geuren is niet altijd even sterk. Een reden te meer om nog even niet te beginnen aan baby's voor dat, mij. Ja, oké. Okay, ja, goed. Nee. De mijnen zijn wat groter, die doen nog gelukkig al lang niet meer, maar inderdaad, ja. En het zit ook wel een verschil tussen culturen, geloof ik. Oh, hè? Ja, enorm. Ja, klopt. Ja. Nee, je leert ook een hoop geuren. Geur is niet aangeboren, geurvoorkeuren. Smaak wel, zoet is lekker. bitter is vies. Dat is keihard aangeboren. Vanuit de natuur ook nog dan? Ja, ja dat zit. Ja, zelfs ongeboren vruchten schijnen die voor- en afkeer al te hebben van smaak. Bij geur is dat niet zo. Behalve dan misschien wat ik net zei, poep en verrottingsgeuren. Maar daar kan je ook nog over twijfelen. Maar bij geur moet je alles dus leren. Leer je alles. Mm-hmm. Dat is cultuur dus. Omdat je binnen je cultuur wat je te eten krijgt en zo. En wat je om je heen ziet en ruikt. Dat maakt dus jouw geurwereld. En dan leer je dus dat ze lekker of vies zijn. En valt de westerse cultuur... hoe kan je die plaatsen in dat spectrum van onze geur- en smaakperceptie? Hebben wij een beetje een uitgebreide en complexe geur- en smaakperceptie? Ja, maar niet anders dan andere culturen. Alleen anders. Jij kan het allemaal complex noemen en uitgebreid. Mm-hmm. Maar niet meer of minder dan andere culturen. Maar net iets anders inderdaad. Maar doen wij er minder mee? Dat zou ik ook niet durven zeggen. Ja, Nederland is er is altijd een karikatuur van Nederland. Die heeft geen keuken. Ja, precies. Dat is waar ik aan dacht eigenlijk. Klopt, ja, inderdaad, ja. Maar we kunnen net zoveel ruiken en proeven als anderen, denk ik. Alleen, we hebben andere voorkeuren. Andere manieren van eten maken en eten waarderen. En dan speelt dus, je zei al, niet alleen de neus en de tong spelen een rol. Maar eigenlijk ook perceptie. Ja. Hoe zit dat? Ja, je hebt natuurlijk wat we de bottom-up kant noemen. Hè. Dat zijn dus de informatie, dat is de informatie die via zintuigen binnenkomt. Mm-hmm. Als je het over eten hebt, heb je het over de tong en de neus en het gevoel in de mond. Maar je ziet ook je eten en je hoort het ook kraken. Dus al die zintuigen samen, dat is bottom-up, dat komt daar binnen. En dat wordt gecombineerd, dan heb je een plaatje van wat je eet eigenlijk. Maar dat is niet alles. Er zit ook, wat je zegt, perceptie bij. Er zit ook kennis bij. Je weet iets over het eten en je zit in de cultuur. Je hebt dingen geleerd, maar je weet ook dingen die je wel of niet zou mogen of willen eten. Of je hebt dingen gehoord en je hebt dingen bedacht over het eten. Dat zit er ook bij. En dat maakt natuurlijk ook uit wat je proeft. En het is ook goed aangetoond dat ook de kennis die je hebt over eten een effect heeft op wat je proeft. Of hoe je het proeft. En heb je daar een voorbeeld van? De kennis die je dus van tevoren al hebt, die speelt ook een rol mee hoe je iets proeft. Ja, ja. Ja, we hebben vroeger ook onderzoek naar gedaan. Als je mensen een beetje verdunde zoederans geeft en je zegt dit is gewoon een beetje zoederans, dan zeggen ze nou dat is zo en zo zoet. En als je mensen dus vertelt bij dezelfde zoederans die je geeft, maar je zegt ze dit is ontzettend zoet wat je gaat krijgen, dan zeggen ze ja dat is ontzettend goed. Dat is zoet, dat is op zich niet zo verbazingwekkend, maar we hebben ze ook in de scanner gelegd. Mm-hmm. Dan zie je ook in het brein dat onder de informatie van dit is heel erg zoet, de smaakhersenen, ja goed, we weten ongeveer waar het gebiedje zit, veel meer reageren dan onder de informatie van dit is gewoon zoederans. Dat betekent, en het waren vrij lage hersenen, daar bedoel ik mee, vrij vroeg in het hele neuronale systeem, zeg maar, dus vrij dichtbij het zintuig. Mm-hmm. Dus als je de kennis hebt, dit wordt heel zoet, dan vertellen jouw hersenen je dat het ook zoet is. En dan smaakt het dus ook echt zoeter. Dus dat betekent ook dat, stel jij geeft iemand iets te eten en je zegt dit is een overheerlijk bord kippensoep. En je proeft waarschijnlijk de goede smaak van de malse biologische kip. Dat je dat dus dan ook daadwerkelijk zo... Het verhaal, je proeft het verhaal ook, zou ik maar zeggen. Ja, ja, klopt. Ja, ja. En dat is top-down informatie. Bottom-up is van de zintuigen wat binnenkomt. En dat noemen we top-down, is wat er al in je systeem zit. Door kennis, door informatie. Dus je proeft niet alleen wat je in je mond stopt. Je proeft ook echt het verhaal eromheen. En je cultuur en je achtergrond en je ideeën. En dat is dus ook meetbaar zelfs? Ja, ja, dat is meetbaar. Ja, wat ik net zei, dat is, ja. Je kan het in de hersenen laten zien. Maar ook aan gedrag van mensen en hoe ze erover praten en wat voor oordelen ze geven. Daar zie je het ook in terug. Hmm. Ja. Straks praten we verder en dan ook over de psychologie achter het proeven en smaak en geur. En over jouw boek, want je hebt een boek geschreven, Hoe smaakt het? Ja. Maar onderdeel van het programma is dat je ook je eigen muziek mee mag nemen. En jij hebt gekozen voor Jeff Beck, ja. Nadia. Ja. Vertel. Nou, Jeff Beck is een geweldige gitarist, een hele beroemde. Hij heeft echt zijn hele eigen stijl ontwikkeld. Mm-hmm. Je hoort in dit nummer ook bijna niet dat het een gitaar is. Want het is dus echt een gitaar. Dat doet hij allemaal met zijn handen op de gitaar. Hij is nog niet zo lang geleden overleden. Aan een of andere stomme hersen. Wat was het? Hersenontsteking of zo. Dat is niks engs bijzonders. Doodzonde, want hij werd steeds beter. Hij liep tegen de 80. Maar helaas, we zullen hem moeten missen. Dus een kleine eerbetoon aan Jeff Beck is wel is goed. Op de plaats. Ja, gaan we dat doen. Jeff Beck, Nadia. We hebben het vannacht over geur en smaak. En te gast hier in de nacht van Caro en CV is Garnt Dijksterhuis. Schrijver van het boek Hoe smaakt het? Lekker nummertje trouwens. Ja. Ja, leuke muziek, hè? Ja, smaakt mooi. Goed. Heel mooi, hè? Ja. misschien ken je het concept wel en anders dan leg ik het uit. Maar ken je de Air Up? De fles met een geur. Oh, ja. Dat is niet meer weg te denken van de schoolpleinen. Nu heb ik me laten vertellen dat alle kinderen hebben dus nu zo'n flesje. En dan door middel van je reukvermogen krijg je dan een bepaalde smaak die je bij dat water voegt. Hè? Dus dan kan je doodnormaal water wordt dan cola, zeg maar. Ja. Hoe kijk jij naar dit soort ontwikkelingen? Het verbaast me dat het dus blijkbaar populair is. Want dat is natuurlijk een andere manier van proeven. Mm-hmm. Als je normaal de cola drinkt, dan even bij de cola houden. Dan giet je dat in je mond. En binnendoor, retronasaal, komen die geuren weer terug in je neus. En dit is dus buitenom, hè, begrijp ik. Ja, want je ruikt het terwijl je water drinkt. Ja, of tegelijkertijd. Dat is een hele andere manier van dat proeven. En dat is niet zo natuurlijk als wanneer je het normaal zou proeven. Dus het verbaast me dat het populair is. Want het ruikt naar cola, maar of het ook echt smaakt naar cola. Want die zoetheid heb je niet, want het is geen gezoet water volgens mij. Mm-hmm. Nee, het is gewoon normaal water. Ja, gewoon water. En met zo'n geurtje erbij. Ja, het is iets heel anders. Dus het is natuurlijk niet te vergelijken met de echte smaak. Want je bent jezelf een beetje aan het foppen eigenlijk, toch? Ja, zeker. Ja. Je ruikt het alleen maar gewoon door je neus snuivend naar binnen. In plaats van dat het normaal bij drinken binnen doorgaat. Wat toch een andere gewaarwording is. Is dit dan een voorbeeld van hoe je wordt beïnvloed door door de perceptie van geur of smaak? Ja, blijkbaar is het ook heel goed gemarket. Ja, ik heb zoveel reclames hierover gekregen. Ja, oké. En dan is het zoiets, dan gaan we proberen. En dat vinden we leuk. Mm-hmm. En het is een ander product geworden, denk ik. Het is niet echt een drank meer zoals cola of sinaas of weet ik veel. Nee, het nee, is je gewoon water met een geurtje. Ja, en je koopt die geurtjes eigenlijk dan, koop je denk apart. Ik. Ja, ik weet niet hoe het in de praktijk werkt, maar het is een ander product geworden en blijkbaar slaat het aan. Het is ook het idee natuurlijk dat je water drinkt en geen suiker en dat het gezonder is. Ik weet niet of mensen ook compenseren en stiekem 's avonds wel heel veel cola gaan drinken. Dat weet ik niet. Uit jouw boek haal ik dat geur meer is dan alleen een zintuig. Het is ook een soort beleving eigenlijk. En je schetst het voorbeeld van de parfumindustrie met een parfumflesje. Ja. Hoe zit dat? Maar bij parfums is het volgens mij zo dat we hadden het net al een beetje over die top-down informatie. Als iets heel duur is, dan moet het ook wel goed en lekker zijn. Mm-hmm. En wil je zelfs niet toegeven dat je misschien een miskoop gedaan hebt. Dus dan vind je het ook lekker. Ik denk dat bij parfums wordt ook veel aandacht besteed aan de fles. Dat is natuurlijk een hele wereld eromheen. De fles, de doos, het uitpakken, de naam, de marketing. Dus dan is het meer dan de geur. Ik wil niet zeggen dat de geur daar bijzaak geworden is. Maar het is niet alleen de geur in dat geval. Ja, want het is ook nog de prijs die meespeelt bij parfum, ja. Hè? Ja, zeker wel. Ja. Wat ik net zeg, als het duur is, dan moet je het lekker vinden. Ja. Want je geeft niet toe dat je iets heel duurs gekocht hebt en dan denkt dat het niet lekker is. Ja, herkenbaar. Als ik een heel duur parfum koop, dan moet ik het wel lekker vinden. Ja, nou, precies, dat is het. Ja. En terwijl ik me aan het inlezen was voor dit gesprek, toen bedacht ik me van, Jos, wat ruik ik nu als ik gewoon hier zit? Gewoon, wat ruik ik nu? En ook, toen dacht ik niks. En ook nu in de studio niet echt per se iets. En in jouw boek schrijf je er ook over dat je een soort gewenning kan hebben aan geuren. Ja, er zijn twee dingen. Je hebt een vorm van gewenning en je hebt adaptatie. Adaptatie is een fysiologisch iets. Dus dat vindt plaats in het zintuig, in de neus. Mm-hmm. Dus als die veel geprikkeld is door een bepaalde geur, op een gegeven moment houdt dan de activiteit op. Die kan niet maar voortdurend geprikkeld worden. Het moet ook ververst worden, die neus. En dan ruik je dat dus niet meer. En dat kennen we allemaal als we een vreemd huis binnengaan. Dat ruikt altijd ergens naar. Ja. Maar na een paar minuten ruik je dat niet meer. Dat is gewoon omdat je neus dan daar niet gevoelig meer voor is. Die is ongevoelig geworden omdat die een beetje uitgeput is van die geur. Dat is het ene proces, dat is adaptatie. Je hebt ook habituatie, dus een soort gewenning. Dat is eigenlijk de geur zoals je eigen huis. Die is er ook wel, maar dat weet je, dat merk je niet meer. Dan ben je ook misschien niet altijd aan geadapteerd, maar na een tijdje ben je eraan gewend geraakt. En dan kan je niet meer, want dat is dus dan waar ik dus achter kwam dan, uit mijn eigen experimentje, is dat je dus dan niet meer die geur kan oproepen. Bij adaptatie niet, dan is de neus even ongevoelig geworden. Bij habituatie in principe wel. Je bent eraan gewend, dus je merkt het niet meer. Maar als iemand je erop wijst, dan zou je het nog wel kunnen ruiken. Dus ook in je eigen huis bedoel je dan? Ja, in principe wel. Als je niet geadapteerd bent, maar alleen maar gewend aan de geur, mm-hmm. dan kan je die nog wel ruiken. Ja. Tenzij je natuurlijk heel lang in die ruimte zit, dan ben je ook geadopteerd geraakt. Dat is een beetje ingewikkeld, die twee verschillende processen. Ja. Maar het zijn twee verschillende dingen, ja. En is dat dan ook vergelijkbaar met dat voorbeeld over het kauwgompje? We hadden het er net ook even over. Dat vond ik wel. Dat herkent iedereen. Dat je een kauwgompje in je mond doet. Na verloop van tijd is de smaak, denken wij dan dus weg. Ja, ja. En dan gooi je hem in de prullenbak. maar die smaak is dus niet weg. Nee, die smaak is nog niet weg, inderdaad. Als je het kauwgompje in je mond hebt en je proeft niks meer, dan leg je hem even uit je mond. Niet in de prullenbak, ik zal hem even apart leggen. Mm-hmm. En als je hem na 10 minuten of zo, of een half uurtje weer in je mond stopt, dan heeft hij weer smaak. Dat is natuurlijk omdat jouw neus in de tussentijd hersteld is. Ja. Dus je neus adapteert tijdens het eten van het kauwgompje. Dus die raakt gewend aan al die prikkelingen, dus die wordt er ongevoelig voor. Maar als je hem even rust gunt, dus het kauwgompje even niet eet, even weglegt, dan is je neus en je mond is weer bijgekomen. Weer klaar om prikkels te ontvangen, dus die kauwgom weer in je mond stopt. Ja, dan proef je hem weer, want die smaakstoffen zitten er dan nog wel in. Ja. En dat boek wat je hebt geschreven, dat kwam eigenlijk uit voor corona. En tijdens corona heb je er een hoofdstuk aan toegevoegd, hè? Ja, een klein stukje over corona. Dus de tweede druk kwam uit. En toen zei ik, nou, dan wil ik een klein stukje ook over corona erbij schrijven. Want dat was dan heel actueel geworden. Ja, en dat was vorig jaar. Ja. Ja. En wat heb je erbij geschreven eigenlijk? Wat... Nou, even in het kort over die coronapandemie. Die stiekem een zegen is voor reukonderzoekers. Want er was opeens heel veel aandacht voor reuk. Ja. En voor het reukverlies natuurlijk. Dat bleek opeens mensen opeens niks meer te kunnen ruiken. Ja, ontzettend veel mensen die er opeens... Ik heb zelf ook een week zonder reukvermogen rondgelopen. Ja. En hoe heb jij dat dan... Want ik denk dat jij dat anders hebt beleefd dan dat ik dat heb beleefd toen ik het had. Heb jij bijgehouden in een dagboekje? Bijna wel, ja. Ik heb inderdaad, toen ik officieel de coronabesmetting had, ik had de eerste ronde, dus ik was er vroeg bij. Toen heb ik gewoon elke dag aan pindakaas geroken, aan een wasmiddel en aan nog twee dingen. Mm-hmm. En heb ik een beetje bijgehouden hoe sterk ik dat vond. En dat heb ik elke dag gedaan. En je zag het inderdaad dalen. De eerste dag ging het nog wel, tweede dag minder, derde dag rook je niet meer. En na een week of zo, 10 dagen, begon ik het weer een beetje te ruiken. Dus dan heb ik het inderdaad bijgehouden. Dat is een soort beroepsafwijking voor mij. Ja, beroepsdeformatie. Ja, precies. Ja. Maar dat is specifiek, is dan dat hier heel veel mensen ook zeiden, en ik ga het anders proeven ook nog. Ja, dat is. Ik weet daar niet het fijne van. Maar ik heb zelf ook het idee dat er wat veranderd is. Maar wat ik net ook tegen je collega zei. Mm-hmm. Je hebt geen goede voormeting. Je hebt nooit echt je reuk getest voordat je ziek werd. Nee. Dus je kan dat niet echt vergelijken. Je kan zelf wel denken, het ruikt anders, het smaakt anders. En dat is dan zo als je dat zelf gewaar wordt. Maar keihard testen kan je natuurlijk niet. Je moet dus eigenlijk een voormeting doen. Je moet eigenlijk iedereen testen. En dan wachten tot er weer een pandemie komt. En dan de afloop weer doen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, niemand heeft dat gedaan. Nee, want mijn collega Pien, jij zit hier. Want jij had... hoe is bij jou jouw smaak veranderd? Ja, ik had corona. En toen verloor ik eigenlijk gewoon... voor 6 maanden überhaupt mijn geur. En dat ik opeens op straat bepaald... gewoon überhaupt etensgeur vond ik heel lang heel vies. Dus als ik straat en dan langs een restaurant of langs een huis... kon ik echt een beetje kokhalzen. Oh. En ik vind nu ui heel naar. Is heel scherp en een beetje muf. Terwijl ik daarvoor nooit iets soort van tegen ui had. Nu is een beetje lente ui. Als dat op mijn eten zit, dan is eigenlijk mijn hele eten wel een beetje verpest. En dat is wel echt nieuw. Ja. Daarvoor vond ik lente ui dikke prima. En is dat heel gek? Je hoort het vaker dat mensen dus een veranderde reukwaarneming hebben. Na COVID. Ja. Ja. En hoe dat komt, ik weet er het feit niet van. Ik heb wel eens gehoord dat... want ook het mechanisme weten we niet goed nog. Hè? Hoe dat komt dat je reuk verliest bij COVID. Maar dat na afloop enig herstel op kan treden. Maar dat de draadjes weer anders verbonden worden in je neus. Om het even plat te zeggen. Ja, waardoor dingen dus anders kunnen gaan ruiken. Zo. Maar hoe het precies gaat... En is er dan nog hoop voor mensen zoals Pien? dat is de vraag. Hè? Of het weer, misschien blijft het zo. Ja. Of misschien moet je blij zijn dat het zo is. Misschien was het alternatief geweest die helemaal niks meer had geroken. Er zijn ook mensen die veel langer niks meer ruiken. Of dat weten we nog niet. Ja, ik kan zonder lente. Ja, dat lukt. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou, hadden we dat mee in het... Ja. En ik vroeg me nog af. Je hebt ook fijnproevers. En mensen die zeggen dat bijvoorbeeld het verschil tussen light, zero en de klassieke, laten we het even bij cola houden, die proeven dat direct. Ik weet niet of jij zo'n persoon bent, ik proef dat niet. Nou, bij de lightdranken is de suiker vaak vervangen door een zoetstof. Ja. Een niet-calorische zoetstof. Een zoetstof zonder dat je er dik van wordt. En die smaakt gewoon anders. Het is niet dezelfde zoetheid als suiker. Misschien wel, het is ook zoet. Maar het specifieke zoetprofiel van suiker heeft het niet. Suiker is, dat is snel zoet en dat gaat dan weer weg. Maar veel zoetstoffen zijn ook wel zoet, maar dat blijft langer hangen. En als er een nieuwe versie komt van een product, hè? Mijn broer die is bijvoorbeeld echt zo'n persoon die is moeilijke eter, of was hij althans, een heel fijn proever. En hij zweert echt al jaren dat er iets is veranderd in de samenstelling of de structuur van de Sprite. De Sprite frisdrank. Okay. En ik proef dat niet. Ja, nee, het kan. Het kan inderdaad. Het zou best kunnen dat het recept enigszins een heel klein beetje is aangepast. En dat bij sommige mensen dat toch... Dat die het wel merken. Ja, als die bijvoorbeeld heel veel Sprite altijd dronk... Mm-hmm. En dan kan het best zijn dat hij dat zo veel dronk... dat hij er een heel, heel goed plaatje van in zijn hoofd heeft. Van dit is Sprite. En als het dan een beetje aangepast is... Ja, dan kan ik me voorstellen dat hij dat merkt. Maak je dan in je hersenen allemaal smaakprofielen eigenlijk aan? Ja, onbewust houdt het dan toch bij. Ja, ja. Zijn er ook al anekdotes, of misschien zelfs meer dan anekdotes... van een fabrikant die bepaalde ochtend een chocoladedrank of zo op de markt had. Mm-hmm. En die jaren gedaan, dus er waren mensen die dat elke ochtend gewoon dronken. En op een gegeven moment hadden ze één ingrediënt een beetje aangepast. Nou, in het lab werd dat niet gevonden. Maar die mensen die elke dag jarenlang die drank hadden gedronken... die onmiddellijk begonnen te klagen. Want die hadden het dus wel waargenomen. Ja, als je een product veel gebruikt, word je toch een klein beetje een expert van de smaak van het product. Ja, 2 jaar geleden had je dat ook natuurlijk met een bepaald tandpasta-merk. Ik ben even, volgens mij een zouttandpasta-merk. Maar goed, Ja. Dat kan. Ja. Straks weer. Eerst even muziek. Want je hebt Highwayman meegenomen. Niet het origineel. Nee, niet het origineel. Het origineel is ook mooi. Het is een hele mooie song. Dus die is bijna mooi wie het ook verkondigt. Maar deze vind ik erg mooi. Deze band, ja, mijn Spotify-lijst kwam opeens met deze band, met dit nummer. En ik vond het, sprak me meteen aan. En deze band, ik vind het mooi dat die elektrische gitaar hoort. En die net een beetje vervormd zijn en zo. En het is een prachtig nummer. Ik kreeg kippenvel bij het horen voor het eerst. Ja. De tekst is ook heel mooi. Laten we luisteren. Paradontax, dat bedoel ik. Paradontax. They buried Schitterend, Gaart. Ja. Vannacht hebben we het over geur en smaak. En te gast in de nacht van Caro NCV is smaakpsycholoog Garm Dijksterhuis. Het is vandaag ook maandag 27 februari, Wereld Anosmiedag. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want Cato Sluis is een van de weinige Nederlanders met anosmie. Ze heeft iets bedacht om eten weer leuk en interessant te maken voor mensen met een reuk- of smaakstoornis. Dit doet ze door middel van een onderzoek. Ze heeft 5 poeders ontwikkeld die een extra mondgevoel toevoegen aan een maaltijd. Onze verslaggever Tisa Smet ging langs om een paar van deze poeders te proeven. Je hebt zelf last van anosmie. Wanneer kwam je daarachter? Ik zelf, toen ik heel erg jong was. Ik riep vrij snel, ik kan niet ruiken. Maar ik zei ook dat ik Pokémon's kon zien en dat soort dingen. Dus mijn ouders namen het niet echt serieus. Totdat ik 16 was, toen was mijn vader in de garage bezig. En toen dacht hij, ja, als ik het ook niet kan ruiken, dan ruikt ze dit ook niet. En toen kwam hij met een fles tinner. Die heeft hij echt onder mijn neus gehouden. Ik heb het super hard ingeademd. En toen zei ik volgens mij, oh ja, is wel fris. Nou, het is blijkbaar niet zo fris. Dus toen, toen begonnen de bellen te rinkelen van, oh, dit is niet goed. Moest naar het ziekenhuis, heel veel MRI-scans. En ja, ik kan niet ruiken. Was je daar vroeger wel eens onzeker over? Dat je dacht dat je niet zo fris rook? Ja, vond ik heel eng. Ten eerste, ik was heel onzeker over of ik wel goed rook. Dus of dat snufje wat mensen doen als ze iets inademen, dat ik die techniek gewoon niet helemaal had. En daarna inderdaad was ik bang of ik stink. Nog steeds, als ik iets een halve dag aan heb gehad, doe ik het in de was. Want ja, ik weet niet beter. Ik was ook heel onzeker over parfums uitkiezen. Dat kan ik ook niet. Ik kan niet goed inschatten of een scheetje wel of niet stinkt. Dus heel veel dingetjes waar je wel wat bewuster van bent. Maar is het voor mij dan heftiger om die poeders te proeven omdat ik wel smaak heb? In principe doet het hetzelfde. Maar ik merk wel heel erg dat mensen inderdaad met de reukstoornis dit heel fijn vonden. En echt het als een soort van extra stimulatie zagen. En dat mensen die wel kunnen ruiken het een beetje heftig vinden. Ja? In principe doet het hetzelfde, maar ja, mensen die kunnen ruiken vinden het heel heftig. Ik ben heel erg benieuwd. Deze kunnen we doen. Die is heel erg zuur. Dus dat samentrekkende en dat knelstimulatie in de mond is dit. Want proeven mensen dan ook echt dat het zuur is? Nou, het is wel echt heel erg zuur. Dat is ook voor ons. Alleen waar ik echt met sour op inspeel is het samentrekkende in de mond. Dat je wat meer kwel aanmaakt. Dat er echt iets gebeurt in je mond. Zo, mag je met een lepel doen? Ja, top. Oké. Okay. Moet ik het er zelf gaan opdoen? Ja, doe maar. Deze kun je best wel veel gebruiken. Oké. Okay. Ik vind het toch heel spannend, dus ik doe... Oh. Het is ook heel erg hartig. Of zo, want... Ja, bedoel je het bittere? Ja. Ja, dat proef ik dus niet. Dat zegt mijn vader ook, dat het heel bitter smaakt. Ja, het is heel... Ja, inderdaad heel bitter. Terwijl je bij zuur... Dat zie je meestal bij snoepjes of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus je verwacht echt heel erg dat het iets zoetigs is of zo. Ik moet iets toevoegen aan mensen die geen reuk en smaak hebben aan hun eten. Ja, specifiek mensen met een reukstoornis. Niet alleen als je helemaal niks kan ruiken, maar ook mensen die de foute geuren ruiken of mensen die alleen maar vieze geuren kunnen ruiken. En wat je heel erg bij die mensen ziet, is dat eten gewoon niet zo leuk meer is. Wat wij kunnen proeven is eigenlijk alleen de basis smaken. En dan natuurlijk mondgevoel en structuur. En omdat ik eigenlijk wilde inspelen op wat die mensen wel hebben, heb ik ervoor gekozen om inderdaad 5 poeders te bedenken die de zenuwen in de mond prikkelen, om zo een soort extra mondgevoel te creëren. Wil je nu spicy proberen? Ja, die is gewoon pittig, denk ik. Ja, wat je heel erg merkt uit mijn onderzoek is dat mensen van onze doelgroep pittig eten heel erg de voorkeur op hadden. Omdat er dan inderdaad... Het is een beetje veel. Omdat er dan dus iets gebeurt in je mond. Dus ja. Deze kon eigenlijk niet ontbreken. Want ik vind ook altijd dat spicy dingen... Je hebt heel veel verschillende soorten spice. Want je hebt wasabi. Dat is een hele andere smaak dan bijvoorbeeld chili poeder. Mm-hmm. Proef je daar ook het verschil in? Of merk je echt alleen dat scherpe? Ik merk daar persoonlijk niet het verschil in. Omdat het echt... Ja, als je niet kan ruiken, valt er gewoon heel veel smaak weg. Dus voor mij is wasabi en chili poeder in principe hetzelfde. Volgens mij is wasabi iets wranger, maar verder niet echt een verschil. Oh, dit is heel droog. En het prikt ook gelijk heel erg op je tong. Ik heb water staan, dus ik neem gelijk even een slokje. Sorry, ik heb even pittigheid in mijn keel. Het is inderdaad gewoon... Het is gewoon heel pittig. Ja, het is heel erg pittig. Ik proef dus ook wel, zeg maar, dat het een soort chili-achtig iets is. Mm-hmm. Hier heb je wel lang last van, denk ik. Als je dit in je eten veel stopt, dan proef je wel lekker je hele eten lang. Heb je dan een soort extra... Ja, klopt. Ja, sensatie. Nee, jij eet ze nou los. In principe is het een toevoeging voor op je eten. Ja. Het is een soort kruiden. Dus het zou iets minder heftig zijn als je het verwerkt of niet. Je hebt nu de twee heftigste nog. Oké. Okay. Ja, welke wil je liefst doen? Electric of fresh? Doe maar electric. Ja, die is wel het heftigste. Dit is dus iets wat ervoor zorgt dat je mond gaat tintelen, toch? Als ik het goed zeg. Ja, het tintelt heel erg in je mond. Een beetje alsof je mond onder stroom staat. En gevolgd door een klein beetje een verlammend gevoel. En wat meer speeksel aanmaak. Moet ik erop kauwen? Ja, je moet erop kauwen. Okay. Oh. Ja, je voelt echt gelijk dat het begint te tintelen. Maar ik heb nu twee tintelingen in mijn mond. Want ik heb en die spice op mijn tong en nu in mijn kiezen heb ik echt een soort... Ja. Ja. Dus het is wel heel heftig. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Ik maak inderdaad heel veel speeksel aan. En het verlamt inderdaad gelijk. Het is echt wel alsof je een beetje bij de tandarts zit en... Die dan die verdoving in je mond zit en dat die per ongeluk lekt op je tong of zo. Ja. Heb je dat gevoel? Ja. Ondanks dat je dit nooit had kunnen doen als je geen anosmie had, heb je soms niet de wens om wel te kunnen ruiken en proeven? Ja, zeker. Alleen al het ruiken lijkt me heel cool. Ik bedoel, jullie ruiken het als het heeft geregend aan het gras. Dat vind ik zo raar. Maar ik studeer natuurlijk ook al 4 jaar eten. En ik zou het heel cool vinden om wel kruiden te kunnen proeven. En iedereen zegt steeds dat ik bijvoorbeeld niet het verschil tussen een aardbei en een banaan zou moeten kunnen proeven. Dus dat heb ik maar een beetje geloofd. Maar ik denk zelf wel dat ik verschil zou kunnen proeven. Dus als ik wel zou kunnen ruiken, wil ik weten of er dan nog meer verschil is. Of het dan inderdaad zoveel anders is. Kato heeft last van complete congenitale anosmie. Maar geeft dus wel aan dat ze bepaalde dingen kan proeven. Maar dus niet helemaal. Alsof er een soort volumeknop moet worden gedraaid, zodat ze alles proeft. Herken je dat wat je hebt gehoord? Dat verhaal, jawel, dat is wel te herkennen inderdaad. Zij lijkt inderdaad anosmisch te zijn, dat de neus het niet doet. Mm-hmm. Maar de mond doet het natuurlijk wel. Dus ja, want dat is een verschil, hè? Ja, de tong proeft ze natuurlijk alles goed en ze voelt het ook in de mond. En dat is blijkbaar die poeders voor ontwikkeld. Extra gevoel in je mond, extra prikkeling, tinteling of andere dingen. Om toch zoveel mogelijk prikkeling aan het eten toe te voegen. Want die neus is er niet. En dan blijkbaar is het leuk om een beetje te compenseren met wat je wel nog kunt. Dus proeven en voelen. Ja, want dat is eigenlijk waar jij het ook over hebt. Hè? Die smaakbeleving, dat is meer dan alleen de neus. Dus ja, dan klopt. Probeert ze nu dus die andere factoren dan wat meer te versterken. Mondgevoel. En je hebt natuurlijk ook nog in de mond temperatuur. Koud en warm voel je. En pijn voel je, hè? Dat is het prikken. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk hard en zachte dingen. En als je ergens op gaat kauwen, is het taai of glad. En het kan vettig zijn. En dan glijdt je tong door je mond en zo. Dat heb je allemaal wel. En daar kan je natuurlijk nog veel meer mee spelen dan we misschien wel normaal doen. En zo'n stoornis, dat kan ontstaan door bijvoorbeeld, we hadden het net even over corona. Ja, Maar hoe ontstaat zo'n verlies van geur of smaak nog meer? Een hele harde klap op je kop. Ja, dat is echt... Een ongeluk bijvoorbeeld. Dat je met je heel hard met je hoofd ergens tegenaan botst of valt of weet ik veel. Ja, want de zenuwen van het gevoelige deel van het reukepithel, het gevoelige deel in je neus, gaan door de schedel de hersenen in. Mm-hmm. Door mijn kleine gaatjes. En als je een hele harde klap tegen je hoofd krijgt, dan schudt dat even. En dan kunnen precies die zenuwen worden doorgesneden. Dus dan schijn je ook voor geheel of gedeeltelijk anosmisch te worden van zoiets. Dat gebeurt ook al. Mensen die een ongeluk krijgen met hun hoofd, die kunnen dan opeens niet of niet meer of bijna niet meer ruiken. En is dat, heeft dat net zo'n grote impact als bijvoorbeeld tinnitus? Oh, dat is een heel ander iets. Denk ja, ik. Dat je ja. die piep in je oren hebt. Want piep, ja. daar worden mensen ook op een gegeven moment depressief van. En, ja. Nou, misschien wel. Misschien is het vergelijkbaar. Misschien dat je kunt zeggen dat elke afwijking van een gewone, normale zintuigfunctie, dat die iets best wel ingrijpend zijn. Kun je echt iets met je doen. Bij anosmie is het nog het wat mij altijd verbaast. Ik ken ook mensen die anosmie zijn en die hebben zoiets. Ja, ach, ik ruik niks meer. Jammer. En die hoor je er verder niet over. Die gaan gewoon weer door met een dag. Ja, die schijnen daar niet zoveel. Die besteden daar minder aandacht aan. En die hebben er blijkbaar ook niet zo last van. Terwijl als je Cato hoort, dus je weet niet wanneer ze stinkt. Of ze de kleding na een halve dag in de was. Dat is best wel ingrijpend op je leven. Ja, dat is heel ingrijpend. Ja, klopt. Ja. Nee, ik begrijp ook niet dat sommige mensen daar vrij licht overheen lijken te stappen. Van ja, ik ruik niks meer, maar goed, oké. Okay. Ja. Dat verbaast mij ook altijd, ja. En wordt daar nu dan ook meer onderzoek naar gedaan? Nu nog meer mensen dus? Ja, na corona, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Wat gebeurt er nu precies bij corona? Waar gaat het mis? Zijn het de zenuwen? Zijn het andere cellen die in je neus zitten of in je hersenen? Wat ook nog wel kan gebeuren, is een van de polyp of zo die in je neus groeit en de boel blokkeert. Een polyp? Ja, dat schijnt. Ja, ik ben geen medicus, die achtergrond ken ik niet. Maar goed, er kan iets in je neus groeien wat er niet hoort. Ja. En de boel blokkeren. Waar je dus ook, daardoor kan je ook bijna niks meer ruiken. En, maar die zijn te verwijderen. En dan kan het weer terugkomen. Dus. Ja, dat schijnt wel. Maar goed, er zijn een aantal KNO-artsen gespecialiseerd in de reuk. In Nederland hebben we ook een aantal mensen. Mm-hmm. En die kunnen dan kijken of het in zo'n geval nog te herstellen is. Zo'n polyp schijnt verwijderd te kunnen worden. En in jouw boek schrijf je ook over de alarmfunctie van geur. Ja. Allereerst, wat houdt dat in? Maar is dat dan ook wat dus het risico of het gevaar is van anosmie bijvoorbeeld? De gaskraan. Hè? Aan gas is een speciale geurstof toegevoegd om het goed en al te ruiken. De alarmgeur van gas. Mm-hmm. Die ruik je natuurlijk niet als je anosmie bent. Dus je ruikt niet of de gaskraan open staat. Maar merk je dat ook niet dan? Nee. Maar waar moet je het aan merken? Ja, als de boel ontploft, maar dan is het te laat. Ja, ligt in je hoofd? Of, Als heel veel gas in je keuken zou staan, maar het is gewoon echt gevaarlijk natuurlijk. Ja. Ja. Kijk, die stof die aan gas toegevoegd is, die is zo uitgezocht dat je bij hele lage concentraties al goed ruikt. En dat die ook echt stinkt. En dat je ook niet zo snel eraan adopteert. Dus je blijft hem ruiken. Ah. Dus wij ruiken al heel snel of er ergens een gaslek is. Mm-hmm. Ja, dat is ook, daarom is die geur er ook aan toegevoegd. En dat heb je dus niet als je anosmie bent. Maar ook andere dingen ruik je niet. Als er iets verbrandt of zo, iets anders eten verbrandt. Of als er iets niet goed is, als het eten niet goed is. Of je hebt groente die verrot is of zo. Dat ruik je allemaal niet. Al die waarschuwingen die mis je. Alle waarschuwingen die je van nature eigenlijk... Ja, via de geur kan krijgen, die ben je dan kwijt. En dat is natuurlijk ook best wel ingrijpend. Nogal, lijkt me. Ja. En als maatschappij, hè, want... Ik heb er eigenlijk niet echt aandacht voor als ik gewoon normaal leef dag tot dag. Maar ik kan me voorstellen dat best wel veel mensen gewoon denken van... kan je hier iets mee doen dat het voor ons wat makkelijker is? Is er een manier dat wij het voor die mensen zeg maar wat draaglijker kunnen maken? Nou, dat hangt er vanaf welke vorm van anosmie je hebt. Hè? Wat ik net zei, je kan natuurlijk een polyp of zo in je neus hebben. Die kan misschien verwijderd worden. Mm-hmm. Als je een ongeluk gehad hebt en die zenuwen zijn doorgesneden... ik geloof niet dat daar nog veel aan te herstellen is. Die zijn niet terug te... Nee, maar er zijn de laatste tijd wel meer rapporten over training. En dat schijnt wel te werken. Dus als je je geur verliest of het heel slecht geworden is... train hem elke dag. Ga elke dag aan wat bekende dingen ruiken. En pot pindakaas open, ruik eraan en wasmiddel, wat ik net zei. En doe met een aantal van die stoffen en doe dat steeds regelmatig. Dan leer je dus die geur weer te koppelen aan wat je waarneemt. En die is dan misschien net even anders, maar doordat je dat vaak herhaalt... leer je dat hoe het dan nu in elkaar zit met die geur. En dan dat schijnt voor sommige mensen te werken. Dus dat ze na bijvoorbeeld een COVID-infectie hun reuk weer redelijk op orde krijgen. Dat je het bijna weer traint. Het is een vorm van trainen, zou je kunnen zeggen. Ja. En ik zeg het, het is Wereld Anosmiedag, maar tegenwoordig heeft elke dag een naampje. Hè? Ja. Hoe belangrijk is het dat deze dag er eigenlijk is? Oh ja, kijk, voor de mensen die last van hebben... is het natuurlijk heel belangrijk die aandacht ervoor. Ja. En wat ik net al zei, de COVID-pandemie heeft die mensen ook geholpen. Want die staan nu echt duidelijk op de kaart van... er zijn een hoop mensen die dus echt niet ruiken door COVID... maar ook door andere redenen. En daar hebben ze best last van. We hebben ook een vereniging in Nederland, hè, de Geursmaakstoornissenvereniging. Ja, komen we tegen inderdaad. Ja, klopt. Ja. Nou, die doen heel goed werk om dat op de kaart te houden. En er zijn ook een aantal, wat ik zei, KNO-artsen gespecialiseerd in reukproblemen. Dus het wordt wel steeds meer, het komt steeds meer in de picture. Er worden wel echt stappen gezet. Er worden echt stappen gezet, ja. Ja. Is het nog iets, is het nog iets waar jij verder in wil? In dit soort onderzoek bijvoorbeeld? De reuk als zintuig blijft me boeien. Mm-hmm. Dus daar zou ik best veel meer onderzoek naar willen doen nog. Ja, ben ik met een paar studenten in mijn relatief nieuwe baan ook mee begonnen. Je bent verhuisd van de universiteit eigenlijk. Ja, van Wageningen naar Utrecht gegaan, klopt. Ja. Mooie Utrecht. Ja, ja, ja, ja, ja. En daar ben ik met wat studenten ook wel wat reukonderzoek aan doen. Er zijn meer mensen in Utrecht die reukonderzoek doen. Dus dan probeer ik weer mee te verbinden. Mm-hmm. Dus ja, de reuk, daar wil ik wel wat meer in verder gaan. Niet specifiek anosmie. Als het op mijn pad komt, dan wil ik ook wel wat meer onderzoek aan doen. Vooral wat ik zeg, waarom sommige mensen wel en andere mensen er geen last van hebben. Dat lijkt me heel interessant om uit te vinden. Maar de reuk, dat blijft boeien. Ja. Ja. Straks zo meteen in het tweede uur, dan gaan we ook in gesprek met de luisteraar. Ik zeg het nu alvast, want er komt een lang nummer aan. Je hebt een lang nummer meegenomen, dus dat komt eraan. Maar er zijn al wat luisteraars die wat vragen hebben gestuurd. Stan die stuurt, leuk gesprek, Sprite is al enige jaren, want we hadden het net even over Sprite. Ja. Al enige jaren geleden van de suiker afgestapt, zonder hier aandacht aan te besteden. Dit zorgt voor een klein smaakverschil. Ja. Dus mijn broer had gelijk. Sorry, Nef. Ja. Ja. Marijke die zegt, goeienacht. Bij mijn man is de smaak en reuk sterk verminderd na bestraling van prostaatkanker. Dat kan dus ook nog. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Of bestraling of chemotherapie, die schijnen sommige cellen flink aan te tasten. Dat je geur en smaak. Maar ik meen tijdelijk weg is. Ik geloof dat weer herstelt. Het kan nog terugkomen. Dat geloof ik wel. Maar dan moet ik zeggen, dat ik weet niet de details ervan. Misschien in sommige gevallen dat ze blijvend beschadigd zijn. Maar ik dacht dat die weer terugkwam. Oké. Okay. Maar ik hoop het in ieder geval zeker voor die mensen. Ja, ja. Ja, Marijke, we hopen het. En beterschap of sterkte. Ja, zeker. Ik start hem langzaam in, want je hoort hem op de achtergrond. Frank Zappa, jij bent groot fan. Ja, ik ben een liefhebber van die muziek, zeker, ja. En dan Watermelon Easter Hay. Watermelon in Easter Hay, ja. Wat een naam. Hele bijzondere naam. Ja, die naam begrijp ik ook niet, maar het is een prachtig nummer. Hey, zullen we er dan gewoon naar luisteren dan? Dat is goed. Straks kun jij dus meedoen aan dit gesprek. Dat kan door te bellen naar 0800-1121... of door een app te sturen naar de NPO Radio 1 app. En dan kan je je vraag aan Garmt Dijksterhuis stellen. Tot zo. We'll be right back. Frank Zappa. Watermelon en Easter Hay. Lekker zeg, Gar. Lekker. Mooi, laatste plaats van het uurtje. Ja. Nou, ik zit er helemaal in. Zometeen praten we verder met elkaar. Maar ook met de luisteraar, die kan meedoen. Ja, ze mogen je alles vragen. Hè? Ja, misschien heb ik wel een antwoord zelfs. Kijk, dat belooft veel. Je kan dus zometeen meedoen met het gesprek. Dit was het eerste uur van de nacht van Caro en Servé met smaakpsycholoog. Ik zeg het hele nacht al fout, geloof ik. En schrijver van het boek Hoe smaakt het? Garmt Dijksterhuis. Straks is de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. Heb jij geen smaak of reukvermogen en wil je delen hoe dat voor jou is? Of misschien ben je benieuwd waarom je vroeger de geur van camembert niet kon uitstaan en je er nu geen genoeg van kunt krijgen. Of misschien heb je wel een hele andere vraag die je aan Garm wil stellen over muziek. Kan zomaar. Alles mag. Alles kan. Stuur een appje in de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121 en dan spreken we je straks. Ik zie trouwens binnenkomen, Garm, dat iemand zegt... Philips is ooit bezig geweest om een geur-tv te ontwikkelen. Is er nooit van gekomen? Nee, ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat echt geprobeerd hebben. Want het is... waar haal je die geurstoffen vandaan? Dan moet je ontzettend moet je heel arsenaal aan geur ja, erin. Precies. En als je realiseert dat een goede kop koffie al 800 verschillende stofjes... Succes. In zich, ja, succes met het... Dat, als je dat kan maken, is het altijd een slap aftreksel van de werkelijkheid. Dus dat gaat echt niet lukken. Nou, spreken we zo over. Tot zo! Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. PostNL schrapt dit jaar 200 tot 300 banen. Het postbedrijf moet bezuinigen vanwege tegenvallende resultaten over het afgelopen jaar. Door de stijgende prijzen werd er minder gekocht en stuurden bedrijven ook minder pakketten. Ook moest PostNL meer geld uittrekken om busjes en vrachtwagens te kunnen laten rijden. Er moet daarom dit jaar nog in totaal 20 miljoen euro worden bespaard. Vooral bij de pakketafdeling, waar de 200 tot 300 banen zullen verdwijnen. De Britse premier Sunak overlegt vandaag met Europese Commissievoorzitter von der Leyen over Noord-Ierland. Bij de Brexit bleef Ierland in de EU, maar Noord-Ierland stapte eruit omdat het bij het Verenigd Koninkrijk hoort. Al tijden zijn er sindsdien spanningen over handel en grenscontroles. Nu zou er een doorbraak over aanpassingen dichtbij zijn. Premier Sunak en commissievoorzitter von der Leyen schrijven dat de laatste onderhandelingen face-to-face plaats moeten vinden. Ze ontmoeten elkaar daarom rond lunchtijd. De Italiaanse premier Meloni heeft met ontzetting gereageerd op het bootongeluk op de Middellandse Zee. In Calabrië, in het uiterste zuiden van Italië, spoelden de lichamen aan van 59 migranten, onder wie 12 kinderen. Meloni zegt dat ze diep bedroefd is over de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd. Ze wil zich met haar regering inzetten om dergelijke dodelijke boottochten te voorkomen. Volgens de Italiaanse kustwacht waren er zo'n 120 mensen aan boord. In verband met het ongeval is een vermoedelijke mensensmokkelaar aangehouden. Het weer, vannacht is het helder en het is tussen de 2 tot 5 graden onder nul. Alleen vlak aan zee is het iets minder koud. Overdag is het zonnig. In de middag is er af en toe kans op wat stapelwolken en is het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Op deze Wereldanosmiedag staan we stil bij geur en smaak. En dat doen we samen met smaakpsycholoog Garmt Dijksterhuis. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, het eerste uur hadden we het al even over de perceptie van smaak, over de perceptie van geur, over welke zintuigen een rol spelen. Over het boek wat je hebt geschreven, Garmt. Hoe smaakt het? En nu is het de beurt aan de luisteraar aan de andere kant van de radio om in gesprek te gaan met jou. Dus heb je een vraag, kun je reageren via 0800-1121 en, of via de NPO Radio 1 app. Misschien. Het kan echt overal. Stel je vraag. Of bellen kan ook. Stel je vraag. 0800-1121. Stel je vraag. Nou, ik denk dat het duidelijk is. We gaan direct naar de eerste vraag. Als het goed is, zit er op de lijn. Anton, hi. Jij wil een vraag stellen. Ja, goedenacht met Anton. Goedenacht. Ik heb al een jaar of drie bijna geen smaak en reuk en geen eetlust. Ik heb dit wel eens tegen de dokter verteld, maar die weet ook niet wat hij eraan moet doen. Dus mijn vraag is, weet u misschien een oplossing daarvoor? Nou, zo over de telefoon niet direct, maar ik zou dan op zoek gaan naar de gespecialiseerde KNO-artsen op reuk- en smaakgebied. Die zijn er in Nederland, er zijn er een aantal. En dat zal de huisarts ook wel weten, denk ik. Dan moet hij maar even opzoeken waar die zit. En die kunnen ook testjes doen met wat er nu precies aan de hand is, met de reuk en de smaak van u. Oh, dat is wel interessant, ja. Maar mijn huisarts gaat er helemaal niet op in. Dat hoor je vaker, want het is een gebied dat een beetje onderbelicht is. Maar er is een aantal KNO-artsen die daar echt heel veel van weten en die daar ook patiënten specifiek voor aannemen en voor testen. Weet u in Amsterdam ook waar dat zou kunnen zijn? Nee, in Amsterdam, ik zou het uit mijn hoofd niet weten. Nee. Oh. Anton, dan moet je dus even vragen naar een KNO-arts gespecialiseerd in reuk. Huisarts zal het ongetwijfeld kunnen vinden. Wat zei u precies? Een KNO-arts gespecialiseerd in reuk. Gespecialiseerd in reuk? Ja, die kan je vast en zeker verder helpen. Nou, oké. Super. Dan gaan we daar achterheen. Helemaal goed. Veel succes, Anton. Succes. Oké, bedankt. Doeg. En we krijgen nog een andere vraag binnen via de NPO Radio 1-app. Want dat kan ook. Je hoeft niet te bellen, maar het is wel leuk natuurlijk. José die zegt, goeienacht. Boeiend onderwerp over geur en anosmie. Waarom zijn sommige geuren, zoals lavendel, ontspannend en andere geuren juist niet? Is dat aangeleerd of toch genetisch? Groetjes, José. Ik denk dat dat allemaal aangeleerd is. Er is weinig genetisch. Ja? Dus dat is eigenlijk... Je zegt ontspannend... Er zijn meer geuren die onderzocht zijn of ze ontspannend zijn. Traditioneel is altijd het verhaal van... dan moeten we die in de wachtkamer bij de tandarts hangen, die geur... want dan is niemand meer bang. Is ook wel onderzoek naar gedaan. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is volgens mij nog niet bekend. Het is natuurlijk wel zo dat een prettige geur doet je prettige... daar voel je je prettiger bij. En dat kan natuurlijk op zich al ontspannend werken. En lavendel is voor veel mensen toch wel een prettige geur. Dus dat kan een mechanisme zijn waarop dat werkt. Ja. We krijgen een vraag binnen van Theo, Douwe Egberts. Had ooit 20 mannen in dienst om de smaak constant te houden. Is er een verschil in smaak tussen man en vrouw? Ja, vrouwen kunnen over het algemeen wat beter ruiken, meen ik. Ja? Maar ze hebben natuurlijk ook een cyclus en die heeft ook effect op het reukvermogen. Dus er zit wel een verschil tussen mannen en vrouwen in reukvermogen. En is dat ook te meten? Ja, je kan geurstoffen aanbieden en geurproefjes doen. En dan kom je er wel achter dat vrouwen gevoeliger zijn voor bepaalde geuren. Of überhaupt misschien iets gevoeliger voor bepaalde geuren. En de cyclus kan je ook terugzien in gevoeligheid voor bepaalde geuren. We hadden het net al even over in de break. Over dat alle zintuigen een rol spelen. Kan je dat misschien wat meer bij het uitleggen? Eten, ja. Ik denk dat er bijna alle zintuigen... We hebben het al over de reuk en de smaak gehad bij eten. En mondgevoel en de kou en warm in je mond. En pijn zintuigen in je mond. Dat zijn de prikkels van de peper. Maar ook het zien, je ziet je eten. Dus de kleur heeft natuurlijk ook effect op wat je eet. Of wat je verwacht te eten. En het gehoor. Mensen zeggen vaak, het gehoor dat doet niet mee met eten. Maar als het niet kraakt zoals het moet kraken... dan vind je die koekje niet vers. Dus het gehoor is echt heel belangrijk bij het eten. Je staat er niet bij stil. Maar het doet zeker wel wat. Hebben dove mensen dan ook een andere perceptie? Ja, van, dat denk ik wel. Die horen natuurlijk niet. Hangt van de soort doofheid af. Maar die zullen ook in dat gekraak van de chips niet horen. Dus die voelen het misschien wel. Maar natuurlijk is dat anders. Nooit bij stilgestaan. Ja. Maar vooral dat gehoor. Ja, want ik heb wel eens gehoord van de dark dining experience. Ja, dat is leuk dat je dat noemt inderdaad. Daar zal ik ook aan te denken. Het verhaal is dan als je in het donker eet, dan zie je eten niet. En dan zou je veel meer opletten op de smaak en de geur. Ja. Ik heb het een keer gedaan in zo'n dark dining restaurant. En ik was eigenlijk alleen maar bezorgd en druk met het proberen dat het eten niet in mijn schoot terecht kwam. Want je ziet het dus niet. En hoe moet je dat dan eten? Echt, ja, is het gewoon op de tast? Ja, nou ja, inderdaad, op de tast, ja, moet je dat eten, ja. Maar ik ben het niet met de claim eens dat je dan meer smaak en reuk hebt, omdat je het niet ziet. Want je haalt een stuk van het eten weg. Je ziet het namelijk niet. Mm-hmm. Dus het ontbreekt gewoon een deel. Vond je het zeg maar voor herhaling vatbaar? Of zou je zeggen, iedereen, het is wel goed om eens een keer te doen? Nou, zelfs dat vraag ik me af. Ik vond het interessant om te realiseren van, nou, één, je bent alleen maar bezig om te zorgen dat de soep niet in je schoot valt. En twee, je haalt een onderdeel van het eten weg, namelijk je ziet het niet. En dat zien is echt een onderdeel van je eten. Dus ik vind niet dat het eten daardoor meer geur en smaak krijgt. Het is anders, maar niet speciaal lekkerder of zo. En anders is niet per se beter. Nee, zeker niet. Nee. We krijgen ook nog een vraag. Hoe zit het eigenlijk met feromonen? Kun je die ook niet meer ruiken? Ja, feromonen voor mensen, dat feromonen is een stof die een gedrag bij een soortgenoot teweeg brengt. En bij mensen bestaan die niet. We hebben geen zintuig dat feromonen ontvangt. Mm-hmm. Zoals dieren dat wel hebben, die hebben een speciaal zintuig voor. Bij mensen is dat zintuig niet aanwezig, of in ieder geval als het er al een beetje is, niet functioneel meer. Dus menselijke feromonen bestaan niet echt. Het is geen stof die mij kunt laten ruiken, die mij automatisch een gedrag laat vertonen. Dus dat speelt gewoon niet dan? Het speelt niet. Nee, er zijn natuurlijk wel geuren die mijn gedrag beïnvloeden. Als ik hier een brandgeur ruik, nou, dan ga ik weg, omdat het boel in de fik staat. Maar dat is geen feromoon. Maar in principe is dat ook aangeleerd natuurlijk, toch? En aan de situatie, aan de setting. Ja, het meeste bij geuren is aangeleerd, ja. Ja. Want als jij een brandgeur ruikt terwijl je een open haard hebt, dan maak je het weer gezellig. Ja. We krijgen ook nog een vraag binnen via de NPO Radio 1 app. Dat kan dus ook. Valt in het straatje tussen het verschil tussen man en vrouw, maar dan net iets anders. Hoi Garmt, dankjewel voor je uitleg tot dusver. Zelf heb ik twee honden en een van hen is heel kieskeurig wat betreft welk eten hij lekker vindt. Werken geur en smaak hetzelfde bij dieren als bij mensen? Dieren en mensen. Leuke vraag. In principe hebben dieren ook natuurlijk een tong waarmee ze proeven en een neus waarmee ze ruiken. En honden kunnen heel goed ruiken. Mm-hmm. Maar er zijn ook verschillen. Een kat schijnt geen zoet te kunnen proeven op de tong. Dus de receptoren die dus de uiteindelijke vertaling maken van de stofjes op de tong naar de hersenen, die zijn bij de dieren anders. En wat wij hebben, wat ik net zei, als je een hap eten neemt, dat je binnendoor, dus door de keel ook de geur waarneemt bij een hap eten, dat heeft een hond dan weer niet. Die kan alleen van buitenaf ruiken en niet binnendoor. Dus er zijn wel verschillen. Hoe, kan je dat nog een keer uitleggen? Ja, met wat we net zeiden, als je je neus dichtknijpt bijvoorbeeld, ja, dan proef je het niet. Dan proef je het alleen, maar dan ruik je het niet, zou ik zeggen. Hè? Yes. Alleen je tong heb je dan, de tongsmaak. Als je je neus dan loslaat, dan komt die geur door je mond weer achterdoor je neus binnen. En dan ruik je het. Dat is die framboos die je dan opeens ruikt, waar Sander Boes wel het over had. Ja. Maar die binnendoor geurbeleving, die wij dus bij eten heel sterk hebben, die heeft een hond niet. Dus die ruikt alleen van buiten naar binnen, zou ik maar zeggen. Die snuffelt. Maar als hij eet, dan neemt hij dus niet met zijn neus meer het eten waar. Niet binnendoor zoals wij dat hebben. Terwijl wij zeggen altijd dat honden beter kunnen ruiken dan mensen. Ja, heel goed. Maar van buiten naar binnen. Dus niet binnendoor van het eten. Maar ik ruik nu aan de microfoon even. Ja. Dat kunnen ze heel erg goed. Er zijn meer dieren die dat heel goed kunnen. Maar tijdens het eten dus de geur binnendoor, retronasaal zoals dat heet, waarnemen. Wat wij dus bij eten hebben, dat hebben honden dan weer niet. Nou ja, heb je een vraag, stel hem vooral via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En dan kan je hem dus voorleggen hier aan Garm Dijksterhuis. Dit is jouw kans om hem te pakken. Laten we naar jouw laatste nummer gaan. En dan kunnen we zo nog even verder met de vragen die binnenkomen. Want jouw laatste nummer is van Roy Buchanan. Ja, een gitarist uit de blueshoek. Een hele trieste persoon. Een triest persoon, ja. Kon nooit van de drugs en de drank afblijven. Heeft zichzelf uiteindelijk opgehangen in de politiecel en zo. Dus een hele trieste gitarist. Niet zo heel groot bekend en niet zo flashy als veel gitaristen. Maar op een of andere manier spreekt zijn spel mij altijd aan. Oké, en volgens mij is dit de live uitvoering, als ik het goed zeg, maar dat weet ik niet zeker. Is het volgens mij een live uitvoering, ja. Nou, dan gaan we eens kijken of die een beetje te pruimen is. Je kan dus je vraag nog steeds stellen via 0800-1121 of wel via de NPO. Of app via de NPO Radio 1 app. Going down to the graveyard. Gotta see my baby, gotta see my baby just one more time. I'm going down to the graveyard. Gotta see my baby, gotta see my baby, gotta see my baby just one more time now. You know she done sold her soul to the devil. I'm just about to lose, just about to lose my mind. The train is always gone, always leaves at 3:09. Train is always gone, always leaves at 3:09. I'm gonna tell a whole lot of people it's always left Buchanan behind. To be ashamed. How could you treat me so bad? You ought to be ashamed. How could you treat me so damn bad? been talking about poor me. And I thought that you were the only thing I ever had. Zo. Kijk, daar wachten we op. Roy Buchanan, en Boys Blues. Ja, mooi hoor. Nou, iedereen is wakker en iedereen heeft een beetje de blues. We hebben lekkere gitaren gehoord vannacht. Te gast is Harm Dijksterhuis en jij kan je vraag te stellen. En als het goed is, heb ik Claudie aan de lijn. Hi. Hallo, goedemorgen, goeienacht. Hi. Ik luister al vanaf het begin naar de uitzending, vind ik heel interessant. Ik heb onder andere corona gehad en smaakverlies gehad. Mm-hmm. Toen dacht ik, ik luister de hele uitzending af, maar het gaat nu om het volgende. Ik werk in een verpleeghuis en daar wonen ook mensen die later blind zijn geworden. En dit is naar aanleiding, deze vraag naar aanleiding van het eten in het donker en dan eten op je schoot laten vallen. mijn vraag is, hoe is het verschil tussen mensen die nooit hebben kunnen zien en dus altijd in het donker eten, en mensen die langzaamaan blind worden vanwege bijvoorbeeld maculadegeneratie. Hoe lossen ze dat op of lossen ze dat nooit op, en is die afhankelijkheid blijvend? Vooral met mensen die dus later worden, hè, met onder andere maculadegeneratie. Interessant. Nou, ja, Garmt, interessant. Dat was mijn vraag. Ja, bedankt. Interessante vraag. Het gaat primair over het gezicht en niet over de reuk en niet over eten. Ja, dat is ook een filosofische vraag altijd. Hè? Iemand die altijd blind is geweest, die heeft ook geen concepten bij zien. Iemand die blind is geworden, heeft wel ideeën van dingen zien. Mm-hmm. Dus dat is een heel groot verschil natuurlijk. Ja. En bij maculadegeneratie word je niet helemaal blind, hè, maar functioneel blind eigenlijk. Hè, omdat je niet meer ziet waar je naar kijkt. Sommige mensen ook wel totaal. Oh ja. Okay. Ja. Maar met dat eten in het donker, in dat restaurant, dan is het ook donker en dan blijkt er dus ook dus invloed te zijn. Ja, mijn ervaring was dat je eten niet ziet en dat haalt dus een belangrijk onderdeel van het eten weg. Dat sloeg niet direct op reuk en smaak? Nee, dat is het hele plaatje van het eten. Hè? Want je ziet je eten, je hoort je eten als het kraakt, je voelt je eten in je mond, je ruikt het en je proeft het. En als je er één zintuig weghaalt, vond ik dat het dus minder wordt daardoor. Ja, plus natuurlijk dat ik inderdaad bezig was om het eten te vinden. Als je gewend bent blind te eten, dan kan je dat misschien makkelijk vinden op je bord. Maar ik was echt benauwd dat het in mijn schoot zou vallen. Ja. En daar was ik voornamelijk mee bezig eigenlijk. Dus kun je dan concluderen dat heel slechtziend of blind geen invloed kan hebben op smaak en geur? Niet direct op smaak en geur zoals de zintuigen het doorgeven. Maar misschien als je dus blind geworden bent, dan mis je dus een deel van het eten. Je ziet het niet meer. En die verwachting ben je dan kwijt van het eten. Dus dat maakt wel een verschil. Als je altijd blind geweest bent, dan heb je ook geen idee van hoe het eruit ziet. En dan maakt het geen verschil meer. Ja, ja. Dank voor je. Dit is de vraag natuurlijk in de praktijk. Hebben mensen in verblind maken? Zeker. Ja, hoe ga je ermee om? En, heel praktisch, ja. Ja. Dankjewel voor je vraag, Claudie. Oké, hele goede nacht. Ja, fijne nacht nog. Hetzelfde. Ja, interessante vraag ook. Ja. We hebben nog iemand hangen. Even kijken. Ik heb hier als het goed is Mirjam. Goeienacht. Ja, goeienacht. Met Mirjam. Ga je gang, stel je vraag maar. Ja, nou, ik heb iemand die heeft een behandeling gehad in een PTSS-kliniek. Die heeft alle exposures ondergaan. Dan ga je dus terug naar vroeger je belevingen van je trauma's. Toen die behandeling was afgelopen, heeft ze de smaak weer teruggekregen. Vroeger dronk ze heel veel thee en Chinees koffie drinken door de jaren heen. En nou, ineens was dat afgelopen. Dus is er een psychische component die kan belemmeren. Die maakt eigenlijk dat je je smaak in je reuk kan verliezen. Oh, dat is een heel interessant probleem. Ik ken het niet, maar ik kan me voorstellen dat het bij mensen zo kan werken dat je door een of andere psychische blokkade niks meer ruikt of proeft. Maar ik heb hier niet eerder van gehoord. Nee. Maar wat ik zeg, de psychologie van de mens is zo ingewikkeld en alles hangt met alles samen, dat ik me goed kan voorstellen dat er gevallen zijn waarin dat een trauma of iets anders zich uit in het verminderd ruiken of proeven. Maar meer dan dat kan ik er niet over zeggen, vrees ik. Nee, het is ook elke vak. Maar... We hebben het geprobeerd in ieder geval. Ja. Dankjewel voor je vraag, Mirjam. Ja, oké. Fijne dag nog. En er komen ook vragen binnen via de NPO Radio 1-app. Die kan je natuurlijk ook stellen. Even kijken, laten we gaan naar Sevim. Sevim zegt, hoi, hoe komt het dat je beter ruikt met je ogen dicht? Dat is eigenlijk in het verlengde een beetje. Ja, nou bij eten zou ik zeggen, hou ze open. Dan valt het eten niet in je schoot en je hebt het volledige plaatje. Maar als je echt geconcentreerd aan iets wil ruiken, dan denk ik dat het inderdaad verstandig is om de andere prikkels dan maar uit te schakelen. Dat je echt dus alleen maar ergens aan ruikt. En dan doe je je ogen dicht. En dan concentreer je beter. Dat is denk ik gewoon hoe het werkt. Dat de afleidingen even... Dan is even ja, precies. Even geen andere prikkels. Dan kan je helemaal concentreren op dat waar je op wil concentreren. En als het dan de reuk is, ja, dan moet je even die ogen dicht doen. En ook andere prikkels uitsluiten. En Bas, die stuurt... Neuroloog Olivier Sacks omschrijft in een van zijn boeken de ervaring van een arts die van de een op de andere dag juist een uitzonderlijk goed reukvermogen kreeg. Zo goed dat hij zelfs van achter zijn bureau kon ruiken welke patiënt in de wachtkamer zat. Heel benieuwd naar. De afwijking verdween net zo plotseling als die was gekomen. Zijn er meer van dat soort gevallen bekend? Ken je dit geval toevallig? Ik ken ze niet. En ik ken dit geval ook niet zoals Oliver Sacks het beschrijft. Het klinkt mij een beetje als inderdaad als een schrijver die iets moois schrijft. Maar het kan ook best zijn dat hij misschien even... Ja, dat het heel erg opviel, die patiënt, om de een of andere reden. Dat kan ik me voorstellen. Of iemand opeens van het een op het andere moment een extreem scherpe reukperceptie kan krijgen. Dat twijfel ik een beetje aan, eerlijk gezegd. Dus ik zou er eens wat over moeten opzoeken. Ja? Ja, het klinkt wel echt als het begin van een heel goed boek. Ook. Ja, dat zeker. Ja. En een beller die vraagt, speelt hij, en dan bedoelt hij jou mee, Garnt, ook gitaar? Ja, dat klopt. Ja. Wat voor gitaar? Een elektrische gitaar. Een Stratocaster is een van mijn favorieten. Niet zo goed als de gitaren die je tot nu toe gehoord hebt. Lang niet zo goed. Nou, misschien is het heel bescheiden, dat kan ook. En Jan die zegt, ik ben sinds enkele maanden mijn reuk en smaak bijna helemaal kwijt. Maar ik kan wel zeggen of iets lekker is. Ja. Hoe zit dat? Komt de reuk ook wel eens spontaan terug? Het zijn twee vragen eigenlijk. Ja. Dus, ik zou dan me afvragen, waardoor ben je reuk opeens kwijtgeraakt? Maar ja, natuurlijk, je kan nog steeds zeggen of het lekker is. Alleen zonder dat je de reukcomponent, want je proeft het nog steeds op je tong en je ziet het en je hoort het. En je voelt het in je mond of het koud of warm is of prikt of dat soort dingen. Dus daar kan je nog steeds van zeggen of het lekker is. Maar aan de reuk, ja, daar kan je dat niet meer van zeggen. Dus je zou jou dus een product kunnen geven wat vreselijk stinkt, maar misschien wel heel prettig aanvoelt en smaakt op de tong. En dat zou je dan niet merken. Zou het ook nog iets psychisch kunnen zijn, zit ik te denken? Dat je gewoon, want hij is zijn reuk dus en smaak enkele maanden kwijt. Dus hij heeft hem wel ooit gehad. Ja, en dat is heel vreemd hoor, dat het zomaar opeens kwijtraakt. Ja, het kan natuurlijk een of andere, wat ik zei, een polyp in de neus groeien schijnt te kunnen. Of een andere infectie die de boel even verstopt. Mm-hmm. Ik zou er wel mee naar een KNO-arts gaan als ik jou was. Ja. Is er eigenlijk, ik zit even te denken, omdat we hadden het eerder in de uitzending ook over de vergelijking tussen tinnitus en anosmie. Ja. En bij tinnitus wordt vaak gezegd, bescherm je gehoor. Draag oordopjes als je in luide omgevingen bent en zo. Is er ook zoiets wat je kan doen bijvoorbeeld met je reukvermogen om dat te beschermen? Nou, ik denk voor geuren op zich dat je niet zoveel risico loopt. Maar wat natuurlijk wel bekend is de oplosmiddelen. Van de schilders. De oude schilders van een lang geleden, die kunnen allemaal slecht ruiken omdat ze te lang in de oplosmiddelen hebben gestaan. Dat is natuurlijk geen geur, maar dat zijn chemische stoffen die de boel gewoon beschadigen. Als een terpentine en dat soort middelen. Dat soort middelen. Daar moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn. Die wil je niet te veel in je neus hebben. En roken? Want ik weet dat mijn opa, die rookte bijvoorbeeld, die is nu overleden, maar hij rookte redelijk wat. Mm. En op een gegeven moment, naarmate hij ouder werd, deed hij steeds meer zout ook op zijn eten. Ja, zout is natuurlijk op de tong. Ja, dat is je houdt weer door. Ja, dat is lastig. Tongsmaak. Het blijft lastig, ja. Ja, en roken is natuurlijk überhaupt slecht. Daar hoef ik niet over te hebben. Mm-hmm. En dat heeft ook effect op je reukvermogen. Al heb ik ook wel eens gelezen dat het na een tijd ook wel weer kan herstellen als je gestopt bent met roken. Nou, dat is dan weer goed nieuws voor de rokers die luisteren. Ja, dus allemaal stoppen, dat zou ik sowieso doen. En we krijgen nog een lange appje van Fabian. Fijn, dankjewel voor de uitleg. Fabian stuurt, dag, ik schakel net in, dus geen idee of het al voorbij is gekomen. Maar kan je geur ook gebruiken voor het leren van bijvoorbeeld een tentamen? Bijvoorbeeld tijdens het leren expres een bepaald luchtje opdoen en daar zelf aan ruiken. En tijdens het tentamen hetzelfde luchtje opdoen. Maak je hersens dan een link tussen de geleerde stof en de geur? Vind ik een hele leuke vraag. Klopt. Dan heb je het over het conditioneren van een omgeving, in dit geval de stof, met de geur. Ja. Waardoor je dus leert dat de geur aan de stof gekoppeld is. In theorie zou dat kunnen werken, maar je moet dan natuurlijk wel de stof nog steeds. Je moet de stof nog steeds machtig zijn. Je moet het nog steeds weten, die stof. Mm. Maar of je dan de geur kunt gebruiken om je makkelijke toegang te geven tot wat je geleerd hebt. Het is, in theorie zou ik zeggen, het zou kunnen werken. Maar ik zou dat wel eens willen onderzoeken. Wat natuurlijk wel onderzocht kan worden en ook wel gedaan is, wat we het eerder over hadden, het geruststellende effect van sommige geuren, bijvoorbeeld in de wachtkamer van de tandarts. Je kan natuurlijk eerst mensen met prettige omgeving aan de geur blootstellen. En dan hopen dat dat generaliseert naar andere omgevingen, zodra ze de geur ruiken, zich enigszins prettig voelen. Dat is een vergelijkbaar mechanisme. Ja. Maar ik denk dat je het gewoon het beste maar gewoon de stof kunt leren. Maar als hulpmiddeltje, ik vind het een leuk idee. Het is wel misschien proberen waard of een experiment met jouw student. Het is zeker een experiment waard, ja. Leuk. Ja. Dank voor al jullie vragen en belletjes. Want het zit er alweer op, de nacht van Caro en Cervé met onze hoofdgast Garm Dijksterhuis. Schrijver dus van het boek Hoe smaakt het? Garm, ga jij deze week nog iets leuks doen? Nee. Dit was het nu al het hoogtepunt. Ja, maar dan gewoonlijk aan het werk. Werkgroepen Sensation en Perception beginnen. Studenten moeten artikelen presenteren en zo. Dat is het leuke. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik dat doe. Sensation en Perception. Ja, waar de reuk ook langskomt natuurlijk. Ja. Ja. Nou, laten we dit luisteren als huiswerk. Ja. Goed idee. Dankjewel voor je komst hier in de nacht van Caro en Cervé. Dat was erg leuk. Graag gedaan. Ja, en wie weet tot de volgende keer. Ja. Je gaat nu luisteren naar de allereerste aflevering van de podcast De Oplossers over het probleem van criminaliteit. En straks zijn we bij je terug. Dit is een podcast van NPO Radio 1 en KRO en CRV. Met Lisbeth Maas. Dag Lisbeth Maas, districtchef van de politie Utrecht. Ja, goeiedag. Hoe groot is het probleem van criminaliteit? Het probleem is groot en ik denk zelfs groter dan heel veel mensen voorstellen en beelden bij hebben. Met enige schroom zeg ik, dat gaan we proberen op te lossen. En ik mag kiezen, begrijp ik. Ja, dat is wel luxe. Nou, ja. Dat is toch echt ongelooflijk luxe. Wij, Michiel Hussel van Tertium en Claire van der Meer van de Universiteit van Nederland en ik, Klaas van Kruisten, denken dat elk complex probleem een oplossing kent. En gebruiken het beste van de Nederlandse wetenschap om die te vinden. Wij zijn de oplossers. To the rescue. Dit is de uitdaging van deze week. Bij een overval op een waardetransport op de Meeuwenlaan in Noord is vanmiddag geschoten. Grote politieinvallen in Brabant en Limburg. 17 verdachten, 6 moorden en 4 pogingen tot moord. De politieauto die daarna aankomt rijdt uit voorzorg de hoek om. Waarschijnlijk om te voorkomen dat de agenten meteen beschoten worden. De 17-jarige Mohamed Bouchiki loopt stage in een wijkcentrum in Amsterdam, maar vindt vrijdag de dood als schutters hem daar liquideren en 2 anderen verwonden. Meteen om 11 uur dan is er een persconferentie van de politie en de burgemeester van Amsterdam, daar waar de aanslag was. En ik was gewoon een patat in het bakken en ik hoorde 2 knallen. En ik denk, dat is geen vuurwerk, dat is schieten, dacht ik. En toen werd het wel angstig, ja. Tja, Käse, Koks und Killer, kaas, cocaïne en moord. Volgens het Duitse blad Der Spiegel heeft Nederland zich zonder protest overgegeven aan de drugscriminaliteit. De Nederlandse politiebond sprak zelfs in 2018 al over een narco-staat. Ook burgemeesters maken zich zorgen over de invloed van criminelen op het openbaar bestuur. Is niet gek als je bedenkt dat wel 25% te maken heeft gehad met criminele bedreiging. Dat is een serieus probleem, Claire Michiel. En de vraag die ik opgelost zou willen zien is: hoe voorkomen we dat de criminaliteit de samenleving nog meer in zijn greep krijgt? Ik had liever een andere vraag gesteld, eerlijk gezegd. Een makkelijkere bedoel je? Nou, meer van... Nee, zo van... Hoe stoppen we criminaliteit? Maar dat is volgens mij niet realistisch. Nou, ik denk echt dat dit een pittige is. Ja. Ik denk het ook, ja. Want ik zie al meteen de discussie vormen van: ga je dan voor harder straffen, meer opsporen, die kant? Of ga je aan de kant zitten van voorkomen? Beter dan genezen. Ja. Ja. Maar ja, criminaliteit is natuurlijk van alle tijden. Ik zoek alleen wel een oplossing voor dit probleem waar we in Nederland steeds meer mee te maken hebben. Die ondermijning. Ja, hè? En wij kennen jou, Klaas. Je hebt wel ook iets origineels, hè? Dus... Het diefste wel, ja. Ja. Nou, we gaan ons best doen. We gaan er weer voor. Heel veel succes. Nou, leuk dat je luistert. Deze wetenschapsjournalisten, Claire van der Meer van de Universiteit van Nederland en Michiel Hulshoff van Tertium, gaan dus op jacht naar de beste oplossing. Ze doen dat door gebruik te maken van een netwerk van maar liefst 1000 wetenschappers. En de vraag is natuurlijk: wie van de 2 komt met het beste idee op de proppen? Terwijl Claire en Michiel zoeken naar een goede oplossing, zoek ik naar een nog wat scherper beeld van ons probleem. Nou, ik mag me vandaag melden bij de politie. Ik ben te gast bij de politie Utrecht Noord, waar ik heb afgesproken met... Hoi, Klaasje. Ah, Kees. Nee. Oh. Nee, maar dan. Oh, je herkent mijn gezicht. Ik herken je gewoon met mondkapje op. Nou, moet je kijken. Ja, heel goed. Ja, nee, maar kom maar door, joh. Kees zit hier. Kom maar. Oh. Ze weten toch dat je komt. Nou, het is nog net geen rode lopen. Klaas, welkom. Wil je een bakje koffie? Een bakje koffie gaat al in, ja. Maar welkom ben ik zeker. Kees Walree is politieagent en operationeel expert op het gebied van ondermijning. Hij neemt me mee de wijk in. En we staan nu bij de plek waar de politiewagens geparkeerd staan. Ja, klopt. Als vierde stad van Nederland kent Utrecht de nodige uitdagingen. En in de wijk Overvecht is dat het meest zichtbaar. Nog altijd doet de wijk het niet best op de lijstjes. Hoger dan de gemiddelde werkloosheid, lage inkomens, gezondheidsproblemen, psychosociale problemen en criminaliteit. Ik kan me voorstellen dat als je hier als buitenstaander soms doorheen rijdt en je kent de wijk niet, dat je wel eens denkt van, nou, intimiderend. Grote groepen jeugd die op de hoek van de straat staan. Of dure voertuigen die rondscheuren. Ik kan me wel eens voorstellen dat je denkt van, nou, dit is niet een prettige wijk. Jij, je bent natuurlijk agent. Je werkt in de wijk, maar je houdt je ook bezig met ondermijnende criminaliteit. Ja. Wat betekent dat? Nou, dat betekent eigenlijk dat de onderwereld zich vermengt, om het simpel gezegd te houden, met de bovenwereld. Hè? Dus de kruidenier die bezig is met het verkopen van groenten, die zich aan de andere kant ook inlaat met criminelen door bijvoorbeeld cocaïne te gaan verhandelen. Dus het lijkt op een groenteboer, maar eigenlijk zit er een criminele constructie achter. Liesbeth Maas, de districtchef van de politie Utrecht, ziet dat met name de drugscriminaliteit steeds verder doorontwikkelt. De Utrechtse voorbeelden waarvan we drugscriminelen zien, die zo slim zijn dat ze bijvoorbeeld niet meer in hun eigen woning te werk gaan, maar een drugsgebruiker onder druk zetten en zijn woning overnemen. En dan gebruiken ze vervolgens die woning om van daaruit te handelen. Bijvoorbeeld jongeren worden ingezet om hun bankrekening als een soort mini-mules ter beschikking te stellen. Dus even geld op te parkeren van een straathandel. Zodat ook dat soort geldstromen minder direct zichtbaar zijn voor politie en justitie. Maar wij kennen zelfs voorbeelden van scholieren die midden in de nacht gebeld worden door drugsdealers om een pakketje op hun fietsje te gaan bezorgen in een wijk verderop. We rijden nu op een industrieterrein. Als je goed kijkt, Klaas, ja? Kan je de kogelgaatjes nog zien zitten. In deze deur? Dus kijk maar rechts. Ja, een grijze roldeur met, nou ja zeg, met kogelgaten, ja. Jeetje, een schietpartij. Ja, dat is eigenlijk al zichtbaar, hè? We wijzen je er nu wel op. Maar ja. Je zou hier als burger langslopen en naar kijken. Dan kan je nog wel eens denken van, wat is dat nou? De situatie verhardt zich, dus dat zien we natuurlijk ook in het nieuws. Meer geweld, ja. Excessieve geweld. Ja. En tegelijkertijd, is het slimmer of zo? Je ziet dat de criminelen ook gebruik maken van personen die over het algemeen wel goed geleerd zijn. Hè? Dus hoe kan het zo zijn dat we soms bij locaties komen waarbij ineens de administratie hartstikke goed op orde blijkt te zijn, maar dat wij gewoon wel weten van, hier zit een criminele toko achter. En dan kom je nog wel eens achter dat er dan telkens dezelfde soort personen opduiken die voor ons in de systemen bona fide lijken, maar die eigenlijk de criminelen helpen. Dus ze hebben gewoon overal wel op dit moment de contacten. Dat is eigenlijk wat jij bedoelt met, die onderwereld die vermengt zich steeds meer met het gewone leven, met de bovenwereld. Ja, ja. Eigenlijk wat je op dit moment doet is het laaghangend fruit eruit plukken. Dus wat zichtbaar is, maar wat daarboven zit, dat is heel moeilijk bereikbaar. Best frustrerend. Zeker, ja. Want jullie gaan heel veel energie stoppen in dat laaghangend fruit, terwijl eigenlijk de grote jongens ermee wegkomen. Ja. En wij, de gemiddelde burger, zegt Liesbeth Maas, weten ook niet zo goed wat we moeten doen als we iets zien in onze buurt. Mensen denken dan, het is zo klein, ga ik dat melden of moet ik me hier überhaupt tegenaan bemoeien? En die grotere voorbeelden die in de media komen of die in Den Haag besproken worden, ja, die zijn vaak zo groot en abstract dat mensen dat niet zozeer op zichzelf betrekken. Dan ben ik toch blij dat ik er weer uit kan. Ja, hè? Nou, niet helemaal. Oh, tuurlijk, de deur zit dicht. Ja, anders moet je veel te veel rennen en ik hou niet van rennen. Ja. Hey, onwijs bedankt en succes met jullie werk. Ja, ook succes. Ik wil even mijn zendertje. Oh, natuurlijk. Ja. Anders dan moet je aangifte doen. Zal dat zijn. Ja. Terug in ons fantastische kantoor. Het is werkelijk prachtig. Kosten nog moeite zijn gespaard om dit in te richten. Ja, het plusje is fantastisch, hè? LED-verlichting, alle kleuren. Ik heb jullie de tijd gegeven om een oplossing te vinden voor ons probleem van deze week. Hoe voorkomen we dat de criminaliteit de samenleving nog meer in zijn greep krijgt? Hoe was de oogst? Ja, goed, ik heb straks een fantastische wetenschapper meegenomen. Maar voordat we daar. Misschien vind ik het ook nog wel leuk om te vertellen wie er niet bij zijn, maar die wel super interessante ideeën hebben genoemd. Ja. Ik heb gesproken met Jill Koster van Voorhout. Zij is advocaat en sociaal wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. En zij zegt eigenlijk: luister jongens, we focussen ons in Nederland te veel op die drugscriminaliteit alleen. He, en we zien ook al dat dat al 30 jaar niet werkt. Dus waarom gaan we dan steeds door met hetzelfde? Dus we moeten eigenlijk uitzoomen en we moeten zien dat criminaliteit een veelkoppig monster is. Het is een complex systeem waar ook mensenhandel, witwassen, corruptie, alles aan vasthangt. En haar oplossing is, doe dat nou. Ga dat nou beter onderzoeken. Ga breder onderzoeken om te zien waar die criminaliteit zich allemaal in vertakt. Want dan heb je ook pas door of we bezig zijn met het aanpakken van de kleine kruimelaars. Of dat we ook echt die masterminds aanpakken. Dus eigenlijk eerst meer onderzoeken voordat je echt actie onderneemt. Eerst meer onderzoeken, want eigenlijk weten we toch niet goed genoeg. Oké. Okay. Oeh, maar dat is wel lastig voor de oplossers. Want wij zoeken natuurlijk naar mooie, heldere, concrete... Ja, wij willen graag doorpakken, Michiel. Ja, ja, ja. Maar daarom heeft hij hem ook niet gekozen. Ik speelde met het idee van... misschien moeten we wel gewoon strenger gaan straffen. Hè? Misschien is dat de oplossing. Het aloude strenger straffen. Ja, dus ik heb gebeld met hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff van de Open Universiteit. En hij moest me teleurstellen, jongens. Helaas. Ja. Hij zei, ja, dat lijkt in de praktijk gewoon niet zo heel goed te werken. Het is wel een van de middelen die je hebt als overheid. Hè? Dus je kan het alsnog om een signaal af te geven... is het dan maar misschien aan de burger die juist helemaal niks verkeerd doet. Dat die dan wel het gevoel heeft van... nou, dat is strenge straffen, hè? Want dat wordt vaak genoemd. Maar in de praktijk, ja, er worden nu ook al best wel hoge straffen opgelegd... zei hij, door die recente liquidatiegolf die we zien. Maar ja, nog steeds gebeuren er verschrikkelijke dingen... zoals dat Peter R. de Vries werd neergeschoten... en daar uiteindelijk aan overleden is... Het is geen oplossing. Nee, maar hij noemde wel nog een andere dingen. Hij zei, ja, je moet een hele waaier aan dingen doen. Hè? Dus wapens uit de markt halen, meer investeren in politie en OM. Maar ik pik er nog even één ding uit in verband met de tijd... wat ik heel interessant vond. Hij zei, een heel belangrijk element in, deze hele discussie is ook status. Op de een of andere manier is het tof om crimineel te zijn. En hij, ook onder mensen die er eigenlijk misschien... zeggen dat ze erg tegen zijn, maar die gaan dan wel... als ze Willem Holleder zien lopen, vragen of ze met hem een selfie mogen maken. Ja. Nou, dus, inmiddels gaat dat niet meer. Maar, inmiddels gaat dat niet meer. Nee. Maar er is natuurlijk een tijd geweest dat dat gewoon gedaan werd. En daar dragen wij dus allemaal aan bij. En nou ja. Zo'n serie als Undercover, zouden we die gewoon niet meer moeten maken dan? Nou ja, je wil dus niet dat het glamorous is eigenlijk. Ja. En op de een of andere manier vinden we dat wel... Gewoon interessant. Want ik heb ook een wetenschapper gesproken... die vindt dat we meer naar onszelf moeten kijken. Robin Hofman, hij is criminoloog aan de universiteit in Maastricht. En hij zegt, ja, kijk, het is gewoon normaal geworden. Niemand kijkt meer op van een criminele liquidatie. Het is gewoon de norm. En het betekent gewoon dat de onderwereld... ja, gewoon in de bovenwereld is terechtgekomen. En dat is nou echt ondermijning. En hij zegt van, ja, wat kunnen we nou doen? Wat kunnen we nou meteen zelf allemaal doen? Dat is stoppen met ons hypocriete en onethische gedrag. Want hij zegt, ja, luister, jonge mensen... En bedankt. Hij zegt, er is een hele grote groep jonge mensen... die dan wel vegan zijn, maar tegelijkertijd in het weekend wel cocaïne gebruiken. En dat houdt uiteindelijk toch deze sector in stand. Aan het eind van de dag zijn wij het toch als klanten die de markt creëren. Het is een beetje... Stop daarmee. Ja. En we moeten niet denken dat dat geld naar arme coca-boeren in Zuid-Amerika gaat, hoor. Er is geen fair trade coke. Nee. Het blijft hier het geld en het ondermijnt onze samenleving. Ja, dit, wat je vroeger had, een beter milieu, begint bij jezelf. Ik vind het een heel goed punt, hoor. Ja. Ik vind het ook echt bij je leeftijdsgenoten, al die feesten. Iedereen vindt het zo normaal om een pilletje te nemen. Denk ik van, denkt iemand er nog over na wat hier allemaal achter schuilt? Nou, zo, ik ben helemaal mee eens. Even het vingertje van Claire. Ja, sorry, ja. Nu klinkt echt als een moraalridder. Maar ik vind het echt een belangrijk punt. Ja, staat genoteerd. Had je nog andere ideeën? Of? Nee, dat was hem. Nou, dachten, we houden Eregalerij kort, zodat we onze toppers... Ja. extra veel aandacht kunnen geven. Daar gaan we inderdaad naartoe. Maar eerst weer eventjes contact met Lisbeth van de politie Utrecht. Hallo. Ja, goeiedag. Ik heb hier twee fantastische oplossingen. En aan u de taak zometeen om een keuze te maken. Klaar voor? Ja, geweldig. Ja, ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb met de niet aanwezige idee toch ook al driftig meegeschreven. Omdat ik daar ook echt al een hele bijzondere en leuke elementen... en punten van herkenning uit terug hoor. Dus... Ja. Ik ben benieuwd wat er nog meer langs gaat komen. Nou, luister mee, zou ik zeggen. Ja, ik mag volgens mij spits afbijten. Ja, weet je, Klaas, criminaliteit en dan vooral de drugshandel... is heel erg aantrekkelijk, omdat er zoveel geld mee te verdienen is. Nou, en volgens mij moet je daar wat aan doen als je het probleem wil oplossen. Wat veel mensen niet weten, is dat de handel in drugs... zich ook voor een heel groot deel online afspeelt. Dus niet op straat, maar online. Want bedenk immers... op het internet kun je niet alleen aan je eigen buurt drugs verkopen... maar aan de hele wereld. Nou, en mijn oplosser, ik ben heel blij dat hij er is... heeft een heel goed idee om daar een stokje voor te steken. Ik heb meegenomen Rolf van Wegberg van de TU Delft. Hij is cybercrime-expert. En hij zegt, we moeten de online drugshandel lam leggen. Welkom. Dank. En ik zou zeggen, take it away. Komt-ie. De georganiseerde criminaliteit in Nederland... speelt zich voor een groot deel af in de drugshandel... De maatschappelijke impact van die drugshandel kun je vergelijken met het stikstofprobleem. We hebben in Nederland een stikstofprobleem omdat we niet alleen vlees en zuivel voor Nederland produceren, maar vooral ook voor de export. Veel vlees dat hier geproduceerd wordt, gaat naar het buitenland. Met drugs is dat net zo. We hebben in Nederland last van georganiseerde drugshandel, niet vanwege alleen onze eigen consumptie, maar vooral ook omdat we heel veel drugs exporteren. Er is goud geld mee te verdienen over de grens. Die handel met het buitenland vindt meer en meer ook online plaats. Op het zogenoemde dark web. Zie dat als het anonieme deel van het internet. Het dark web kent daardoor al jaren beruchte marktplaatsen met illegale goederen en diensten. Je kunt er bijvoorbeeld drugs kopen, maar je vindt er ook wapens of cybercrime gereedschap. Van alle ecstasy die wereldwijd op deze online ondergrondse markten wordt aangeboden, komt maar liefst 30%, ik herhaal nog even, 30% uit Nederland. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Wil je de georganiseerde criminaliteit hard raken, dan moet je er dus voor zorgen dat drugshandel via het dark web, een van die exportkanalen dus, minder aantrekkelijk wordt. Nou, hoe kunnen we dat aanpakken? Daar zijn een aantal strategieën voor. Je kunt je bijvoorbeeld op de marktmeester richten. Kijk, op het dark web is iedereen anoniem. Mede daarom zijn er bij elke transactie, dus de drugstransacties in dit geval, altijd drie partijen betrokken. Er is een verkoper, er is een koper en er is een marktmeester. Die marktmeester houdt de betaling vast totdat het product, je drugs, echt is aangekomen bij de koper. Die marktmeester heeft dus een centrale rol en dat is exact de zwakke plek van dit soort markten. Als je die weet aan te pakken, is zo'n markt niet meer te vertrouwen. Nou, hoe doe je dat? De politie zou bijvoorbeeld stiekem zelf zo'n markt kunnen opzetten en zo marktmeester worden, of die rol anoniem overnemen bij een bestaande markt op het dark web. Op die manier kun je dat hele systeem ontregelen. Een andere aanpak is een soort menselijke DDoS-aanval uitvoeren op deze markten. Je plaatst dan als politie heel snel heel veel bestellingen bij een groot aantal drugsdealers die op die markt actief zijn. Maar de laatste stap, het betalen, doorloop je uiteraard niet. Door het systeem te bombarderen met al die bestellingen gooi je het eigenlijk plat. Want zeg zelf, als jij heel veel mails in je inbox krijgt en daar zit heel veel spam tussen, weet je niet meer wat een echte mail is. En zo weet een drugsdealer ook niet, tussen al die neppe bestellingen, wat de echte zijn. Als we ons met dit soort strategieën op het dark web richten, zorgen we ervoor dat de ondergrondse drugsmarkt een stuk minder aantrekkelijk wordt en daarmee een van de kanalen voor een wereldwijde afzetmarkt voor drugs afgesneden wordt. Zo lossen we dit keer eens een ander klimaatprobleem op, namelijk het vestigingsklimaat voor internationale drugshandel. Kijk, je hebt je goed, helemaal... Hè? Ja, terug, ja, dat is echt goed. Ik moest wel gelijk een beetje denken aan de IET-affaire toen ik dit hoorde. Snap je waarom? Ja, dat snap ik. Alleen het voorbeeld wat ik noem, hè, over het overnemen van zo'n markt, dat is in 2017 door de politie gedaan en gelukt. En dat is ook daarna gewoon juridisch in de haak bevonden. Hè. Dus dat zijn gewoon maatregelen die je kunt en mag nemen. Oké. Okay. Ik dacht vooral, ja, dit moet je natuurlijk doen. Supergoed idee. Maar. Nee, er is geen maar, Michiel. Je moet dit doen, omdat die criminelen zitten ook niet stil. Die gaan ook steeds verder en verder. Dus je zult wel mee moeten gaan. Maar is er nou echt een oplossing? Is dit nou, voorkomt dit nou? Nou, ik bedoel, dan vlichten ze weer in ergens anders. Michiel, en ze ergens anders. Michiel, dat is niet aan jou, die vraag. Nee, maar ik wilde toch. Dat was mijn vraag. Ja. Lisbeth heeft meegeluisterd en genoteerd. Ja, ik heb driftig zitten meeschrijven. En blijf vooral luisteren, want Michiel, jij hebt ook iemand meegenomen. Zeker, niet zomaar iemand. De hoofdspreker die ik heb meegenomen, de hoofdoplosser, is criminoloog en universitair docent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. En hij schreef dit jaar een onderzoeksrapport over de ondermijnende drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied. Mm. En de haven van Amsterdam. En minister Grapperhaus heeft een deel van de aanbevelingen die hij gaf daarin overgenomen. En wat nog belangrijk is, ik vind het heel leuk. Hij is scherp van tong en heeft een hele eigenzinnige kijk op dit probleem. Okay. Zijn naam is Yarin Eski. Yarin, welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel dat ik hier mag zijn om mijn probleemoplossing aan te bieden. Ja, wij houden van oplossingen, dus kom maar door. Ja, wat je natuurlijk hoort, ook in het verhaal van Lisbeth Maas, is dit is zo'n ontzettend groot probleem en dit is echt niet zomaar op te lossen. En misschien lijkt er wel geen oplossing te zijn. Toch denk ik dat het niet helemaal waar is. Het moet alleen bij de wortels gepakt worden. Kijk, Nederland is de originele narcostaat. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Andere landen volgen ons in het voorbeeld, wij niet hen. En het komt niet alleen doordat het drugsverbruik hier genormaliseerd is sinds de jaren 70. Je hebt de Zuidas op Amsterdam, ook wel eens snuifas genoemd. Maar ook de drugscriminaliteit is genormaliseerd. Het is helemaal verweven met de Nederlandse samenleving. Je kijkt naar de schutter van Peter R. de Vries. Mogelijke schutter overigens. De 21-jarige oude Delano G. uit Rotterdam. Een rapper met wat naam en faam. 21 jaar. Ik zie dan zo'n jongen als een kindsoldaat. En ik denk ook dat we deze jongeren als kindsoldaten moeten gaan zien. En dat hoorden we ook terug in het verhaal van mevrouw Maas. Hoe jong deze jongeren zijn. Bankrekeningen die worden gebruikt. Ze zijn dus makkelijk te manipuleren. Nog eenvoudiger te vervangen. Mogen ze zelf omkomen of gepakt worden. En daarnaast, als je dan zo'n jongere wil pakken, dan wordt er alle recherchecapaciteit op gezet, terwijl die misschien moet gaan naar de grotere boeven. Dus die lachen zich kapot. Wat betekent dan wat we dan moeten doen? Nou, los van het deze kindsoldaten zien als slachtoffers, moeten we dus gaan kijken van waarom worden zij zo makkelijk meegetrokken in deze criminaliteit. En dan, zeg ik, dan moeten we gaan kijken naar sociale oplossingen. Veel diepere oplossingen. Dus ga terug de wijken in. Ook politie. Ga met de jongeren praten. Wat al wel gebeurt, maar weerhoud ze niet alleen van de criminaliteit. Stimuleer ze ook om onderwijs te volgen. Kijk naar de thuissituatie. En ja, dat kost heel erg veel capaciteit, dat weet ik. En daarom denk ik ook bijvoorbeeld dat zo'n MIT, zo'n multi-interdisciplinair team van Grapperhaus, echt niet de beste oplossing is om alle recherchecapaciteit daar naartoe te brengen. Maar zet ze terug in de straat. Kijk naar de mensen die je hebt in de straat lopen. En investeer daarin op dat er een beter zicht op die jongeren komt. En ook een betere omgang met die jongeren komt. En ik denk dat we dan een begin van een oplossing weten te maken. Dankjewel. Dit klinkt als een oplossing die wel meer tijd vraagt, hè? Ja, dat is de lange adem. En mijn collega's en ik, die hebben het vaker over lange adem. Alleen zeggen ze niet echt hoe lang die lange adem is. Nou, gezien dat we in de jaren 70 nu te maken hebben met deze narcostaat, de eerste echte originele narcostaat, is een half eeuw, is 50 jaar. Laten we nog maar 50 jaar uittrekken om het structureel aan te gaan pakken en op te lossen. 50 jaar? Ja. Wow. Oeh. Ja, dat is een kleding. Mooi zo. Nou, nee, hoor. Alle credits voor jaren. Maar ik ben het ook helemaal eens dat je het bij de bron moet aanpakken. Maar ik heb echt het idee dat er ook al heel veel gebeurt met buurtwerkers. Kickboxlessen die worden aangeboden. Hulp bij het zoeken van een bijbaantje. Dus ik heb het idee dat dit echt al gebeurt. Volgens mij is dit heel moeilijk. Inderdaad, een hele lange adem. Dus ja. Ik vind maar onze oplossing, als zo bescheiden mag zijn, oh ja, toch net iets. Nou, die zag ik echt niet aankomen, Claire. Liesbeth heeft meegeluisterd natuurlijk naar de beide oplossingen. Misschien zou je even wat kunnen zeggen over de beide oplossingen. En daarna ben ik natuurlijk ook wel nieuwsgierig. Welke kies je? Ja, nou, eigenlijk wil ik beginnen met allebei echt vette complimenten te geven. Want het is een omvangrijk probleem. En het is toch ook weer gelukt om daar een mooie invalshoek aan toe te voegen vanuit beide teams. Dus allebei complimenten. Nou, die worden hier met liefde geaccepteerd, hoor. En ik zie nog steeds heel veel spanning ook, hoor. Heel veel spanning, ja. Kijk, de ene zit meer op het technische domein, hè. Van joh, ik probeer nou zo'n dark web eigenlijk in discrediet te brengen. En dat is natuurlijk een leuke invalshoek waar we inderdaad ook vanuit de landelijke recherche alles actie op hebben ondernomen. En zo'n markt hebben overgenomen. En dat werkt zeker. Maar dat is iets waar je ook continu in moet blijven manipuleren en regisseren. Dus dat werkt. Overigens, kleine aanvulling op wat de heer Wegberg zei. 30% komt uit Nederland. Maar als wij gewoon in de totaliteit kijken wat wij aan synthetische drugs produceren, dan gaat 80% naar het buitenland. Dus het is ook goed om in je oren te knopen dat wat wij maken voor een heel groot deel naar het buitenland gaat. En daarmee is de aanpak van drugscriminaliteit ook echt een internationale problematiek. Ja, okay. Dan weer eventjes terug naar die oplossingen. Toen aangekondigd werd dat Jari Eskin criminoloog en bestuurskundige was, dacht ik, nou, dat zit waarschijnlijk de oplossingsrichting ook daarin. Maar die zit eigenlijk veel meer in het zachte domein. En dat vond ik ook wel weer verrassend. Het duurzaam investeren in de vraag waarom. Waarom is het nou zo'n aantrekkelijke markt om in te stappen? Zeker ook voor onze jeugd. En hoe komen we tot een duurzame investering? En eerlijk gezegd, ben ik geneigd om voor die laatste te kiezen. Ja, geneigd, maar ja, ik wil echt een keuze. Wat is de keuze? Ja, nou, hartstikke goed. Enige dwang past daar prima bij. Dan ga ik inderdaad kiezen voor de sociale benadering. En dat past ook in hoe we dat in het Utrechtse gaan aanpakken. Daar hebben we gezegd, je moet grenzen stellen en perspectief bieden. Dus het een kan echt niet zonder het andere. Ik denk dat daar echt de sleutel zit. Ja. Applaus! Gefeliciteerd. Ja, het klinkt me echt als van we kunnen in dit geval het één doen en we hoeven het ander zeker niet te laten. Maar ja, de keuze is gevallen. Wil je nog iets zeggen? Heb je nog een reactie als winnaar? Nou, ik hou hem graag aanbevolen om hier verder over na te denken en ook concrete oplossingen te gaan bieden in de probleemwijken. Zodat we het echt kunnen oplossen. Ja. Ja, Met een lange adem. Ja, met een lange adem, maar so be it, daar gaan we voor. Lisbeth, hartelijk dank voor het jureren. Ja, heel graag gedaan. We zullen zorgen dat de gegevens worden uitgewisseld, zodat we ook daadwerkelijk stappen kunnen maken. En wellicht moeten we toch ook gaan clearen op het dark web, om ervoor te zorgen dat de handel verstoord wordt. Want dat is ook wel eigenlijk een hele goede oplossing. Alle zeilen bij en zelf ook gewoon kijken. Dank allemaal. En natuurlijk ook de andere wetenschappers die hele goede suggesties hebben aangedragen. Dit was onze allereerste podcast en we hopen natuurlijk dat je het leuk vond. Als dat zo is, geef even de sterren in de podcast-app, zodat deze podcast ook voor anderen beter vindbaar wordt. Heb je een vraag voor de oplossers? Laat het dan weten via deoplossers@caro-ncrv.nl. Tot zover. Tot de volgende. Ja. Ja, benieuwd naar nog meer afleveringen van De Oplossers? Hou dan jouw favoriete podcast-app in de gaten. Afgelopen uur was Garnt Dijksterhuis de gast in de nacht van Caro en Cervé. We spraken over geur, smaak en over deze maandag 27 februari, Wereldhandelsmiedag. Mocht je het gesprek terug willen luisteren, dan kan dat via de NPO Radio 1-app of omstreeks 6 uur via jouw favoriete podcast-app op het kanaal van De Nacht Van. Straks praten we verder. Praten we onder andere met Bart Kiers over het besluit rondom kinderhartcentra in Nederland. En praten we over het middel tegen een HIV-besmetting, HIV. Het middel heet PrEP. Dat straks en meer. Tot zometeen. Programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 4 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Het kabinet is tegen Europese plannen om telecombedrijven toe te staan om een extra heffing te vragen aan streamingdiensten. Providers willen zo'n extra heffing opleggen bij bijvoorbeeld Netflix of Spotify, omdat streamen veel data kost en daardoor het netwerkswaarde wordt belast. De Europese Commissie wil de heffing mogelijk toestaan, maar het Nederlandse kabinet verzet zich samen met andere Europese landen tegen het plan. Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken zullen providers zo'n heffing grotendeels weer doorberekenen aan de consument. PostNL schrapt dit jaar 200 tot 300 banen. Het postbedrijf moet bezuinigen vanwege tegenvallende resultaten over het afgelopen jaar. Door de stijgende prijzen werd er minder gekocht en stuurden bedrijven ook minder pakketten. Ook moest PostNL meer geld uittrekken om busjes en vrachtwagens te kunnen laten rijden. Daarom moet er dit jaar nog in totaal 20 miljoen euro worden bespaard. Vooral bij de pakketafdeling, waar de 200 tot 300 banen zullen verdwijnen. De Britse premier Sunak overlegt vandaag met Europese Commissievoorzitter von der Leyen over Noord-Ierland. Sinds de Brexit moet Noord-Ierland alle goederen uit Groot-Brittannië controleren, zodat ze daarna ook door naar Ierland kunnen, dat bij de EU hoort. De Britten willen al een tijd met die controle stoppen. Daar zou nu bijna een nieuwe deal over rond zijn. Daarin komt er mogelijk een route voor goederen die in Noord-Ierland blijven, waar dan dus geen controle voor nodig is. Spullen die wel naar Ierland moeten, worden dan nog wel gecontroleerd. Het weer, het is helder en tussen de 2 tot 5 graden onder nul. Alleen vlak aan zee is het iets minder koud. In de ochtend is het zonnig, 's middags af en toe wat stapelwolken en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Kunst zie je, maar kunst kun je ook horen. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Zometeen hoor je verslaggever Floor van der Loo, die luisterend beeldende kunst beleeft. We spreken over de kinderhartcentra in Nederland. En er is aandacht voor PrEP, het medicijn om HIV te voorkomen. Maar we zitten in de eerste uren van 27 februari. We zeiden net al, het is Wereldanosmiedag. Maar er is nog veel meer deze dag. Het is een dag met belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. En die loop ik even met je door. Zo is in 2020 in Tilburg de eerste coronabesmetting vastgesteld. Voormalig zorgminister Bruno Bruins kreeg het nieuws te horen tijdens een live tv-uitzending. Meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Die verblijft in isolatie in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. En nu, 3 jaar later, kunnen we bijna afscheid nemen van alle maatregelen. Het OMT gaf afgelopen week aan dat testen niet meer nodig is. En vandaag is de jaarlijkse herdenking van de slag om de Javazee in de Kloosterkerk in Den Haag. De slag om de Javazee was een mislukte poging om de invasievloot van de Japanners tegen te houden. De ramp kostte ruim 900 Nederlanders het leven. Ik heb mijn vrienden bij elkaar gehaald aan boord van dat vlotje. Provisorisch, want die dingen waren stuk. Allemaal bamboe en alles hebben we eronder geschoven, alleen maar om drijvende te houden. Ik heb de jongens aan boord gehaald. Dat ik nog één vriend, die haalde ik aan boord, maar die was praktisch dood. Vanaf dat moment heersten de Japanners over Nederlands-Indië. En 100 jaar geleden werd de muzikant Dexter Gordon geboren. Hij staat bekend als eerste bebop tenorsaxofonist. Het jazz-subgenre bebop staat bekend om zijn hoge tempo, snelle akkoordwisselingen en talloze toonsoortwisselingen. Bob Herbert spreekt over hem in zijn programma Op Ed. Dexter Gordon was one of those people who was well known, but who I wish was even better known. He was an extraordinary jazz musician, a tenor saxophonist and composer, and he played the lead role in the best jazz movie ever made, Around Midnight, directed by the French filmmaker Bertrand Tavernier. Dexter Gordon maakte veel muziek met als succesvolste album Our Man in Paris. De jazzmuzikant kwam op 25 april 1990 op 67-jarige leeftijd te overlijden. En een jaar geleden vierden de fans van Go Ahead Eagles een groot feest in het Adelaarshorst in Deventer. De ploeg won voor het eerst in 44 jaar van Ajax. Kamphuis houdt het voor gezien. Go Ahead wint van Ajax. De wedstrijd eindigde 2-1 voor Go Ahead Eagles. En tot slot, vandaag is de finale slopestyle snowboarden in Georgië. De Nederlanders Sam Vermaat en Niek van der Velde hebben zich hiervoor geplaatst. Toen Niek van der Velde vorig jaar een plekje veroverde voor de finale, kon hij zijn blijdschap moeilijk in woorden uitdrukken. Ah, ik vind het nu gewoon super mooi dat we gewoon in Nederland even kunnen laten zien hoe sick het snowboard is. Ga je morgen vliegen? Ja, gewoon genieten en dan gewoon het mooiste neerzetten. Zo, en nu ben je weer bijgepraat voor vandaag. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft onlangs besloten dat slechts 2 van de 4 kinderhartcentra open blijven. Rotterdam en Groningen. De centra in Leiden en Utrecht moeten sluiten om een betere zorgkwaliteit te waarborgen. Kinderartsen in Utrecht snappen niet waarom. Ik heb geen idee behalve politieke overwegingen, want van de inhoud van de zorg kan ik het niet begrijpen. Ja, dit besluit lijkt uit de lucht te vallen, maar eigenlijk begon deze reorganisatie al in 1993, toen de Gezondheidsraad de kinderhartcentra wilde verminderen naar 3, 2 of zelfs maar 1 centrum. Wie ons meer kan vertellen over deze discussie is Bart Kiers, onderzoeksjournalist en redacteur van Zorgvisie. Bart, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht, ja. Ja, jij bent net wakker, denk ik. Ja, inderdaad. Klopt, ja. Ja. Zeg, klopt het, sinds 2021 ben jij gaan verdiepen in de discussie rondom de kinderhartcentra? Ja, omdat minister Hugo de Jonge toen een besluit nam waar ze in Leiden en in Groningen erg boos over waren. Toen dacht ik, nou, dan moet ik eens onderzoeken wat daar aan de hand is. En wat was daarvan voor jou toen de aanleiding? Wat kwam daaruit? Nou, wat mij opviel aan het besluit van Hugo de Jonge is dat hij helemaal niet duidelijk maakte waarom hij eigenlijk koos voor Utrecht en Rotterdam. En hij legde dat helemaal niet uit. Dus ik begreep daar ook helemaal niks van. Dus toen denk ik, nou, daar moet ik meer vanaf weten. Hm. En waarom willen ziekenhuizen hun kinderhartchirurgie zo graag behouden? Het gaat eigenlijk, kijk, dat die discussie al sinds 1993 speelt, komt omdat het om heel veel geld gaat. Mm-hmm. Het is big business voor de ziekenhuizen. Het gaat om taal om 160 miljoen euro, dus ze willen dat geld niet kwijt. Zo. Het gaat om prestige van topartsen die ze niet kwijtraken. Het raakt een heleboel afdelingen en ook ze zijn heel bang dat ze misschien wel de kinder-IC kwijt kunnen raken. Dat is een beetje waardoor ze allemaal zeggen van ja, concentreren is goed. Want ze begrijpen allemaal wel dat omdat het om hele kleine aantallen zeldzame operaties gaat, beseffen ze wel van ja, als je als arts daar goed in wil zijn, moet je daar voldoende van doen. Dan kun je dat niet op verschillende plekken doen. Dus ze zeggen allemaal van ja, je moet dat eigenlijk op ja, maximaal 3, misschien 2, misschien zelfs 1 plek doen. Maar wat de uitkomst ook is, wij staan het niet af. Dat is een beetje wat er aan de hand is. Omdat zij bang zijn voor een soort domino-effect dus. Ja, en dat raakt het ene ziekenhuis natuurlijk harder dan het andere ziekenhuis. En dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit, die heeft dat uitgezocht. En ze zijn bang voor de gevolgen. En nu heeft de minister van Volksgezondheid, de huidige minister Ernst Kuipers, ingegrepen met een harde beslissing. En hij zegt Utrecht en Leiden moeten sluiten. Hoe is hij tot dit besluit gekomen? Dat is ook niet helemaal duidelijk. En dat is juist wat aan de hele procedure opvalt. Ik heb daarvoor samen met Follow the Money een onderzoek gedaan op basis van de wet openbaarmaking bestuur. En dan zie je dat dat niet zo zorgvuldig gaat. In de zin van, kijk, als je zoiets doet, verwacht je eigenlijk dat van tevoren duidelijk is hoe ze die selectie gaan doen. Dus dat ze van tevoren de selectiecriteria duidelijk maken en dat ze er heel transparant over zijn. Maar dat is niet zo. Wat gek dat ze zo schimmig dit eigenlijk doen. Dat niemand duidelijk weet wat er aan de hand is. Het is eigenlijk begonnen in 2019. Toen zei de inspectie, het moet nu. Nu moeten jullie echt gaan doen, anders gaan we ingrijpen. Toen is een commissie gekomen van de specialisten uit de ziekenhuizen zelf. En die hebben wel een heel goed rapport gemaakt. Maar de hamvraag van ja, wie gaat het nou doen en waar, daar kwamen zij ook niet uit. Mm-hmm. En toen moest de minister het doen. En dan zie je dat het bij het ministerie komt. In 2021 is dat. En dan komt eigenlijk de lobby. Dan is de lobbykracht van ziekenhuizen lijkt wel belangrijker dan of de kwaliteit ergens goed is. En wat je eigenlijk verwacht had dan is dat het ministerie een commissie van wijzen had samengeroepen. Net zoals dat al is gebeurd in 2007 met experts uit het buitenland. Die ter plekke gaan kijken van hoe goed is die kwaliteit nou? En hoe is het georganiseerd? Dat is gebeurd in 2007. En de uitkomst was toen Rotterdam, Utrecht. Nee, ik zeg het verkeerd. Rotterdam, Leiden, Groningen. En Utrecht moest sluiten. Hoe komen ze dan tot dit besluit, zou je dan zeggen? Als je, dat is dus. het is politiek nu. Ja. Maar kijk, dat er een besluit genomen moet worden, dat is ook wel weer duidelijk. Omdat er maar een klein aantal chirurgen is wat deze operaties doen. En wil je deze tak van sport goed doen, dan zijn die seniorartsen, die zijn essentieel, het duurt heel lang voordat je het onder de knie hebt. Mm-hmm. En er zijn 4 seniorartsen die met pensioen gaan eigenlijk. Dus er is wel een soort urgentie om knoop door te hakken. Dus in die zin begrijp ik wel dat de minister zegt, ja jongens, het heeft lang genoeg geduurd, we moeten een knoop doorhakken. En wat is jouw mening wat betreft dit besluit? Want jij hebt je erin verdiept. Ik zou zeggen, ik betwijfel of dit leidt tot draagvlak onder de specialisten die het uiteindelijk moeten doen. De enige manier om draagvlak daar te krijgen is toch dat je zo'n kwaliteitstoets doet met buitenlandse experts. Want wat je nu gaat zien, vermoedelijk, is dat in ieder geval Leiden naar de rechter stapt. En dan zou het zomaar kunnen dat de rechter er weer een streep door gaat halen. En dan ben je weer verder van huis. Dus het laatste woord is hier nog niet eens over gezegd? Nee, dat denk ik niet. Nee, dit zou nog wel eens jaren kunnen gaan duren. Dat is een mogelijkheid. En hoe kijk je dan over hoe de besluitvorming is gegaan? Want nou, het besluit is gemaakt. En zoals je al vertelde, er zijn best wel veel stappen geweest die hebben naar aanleiding van dit besluit. Maar hoe kijk je daar dan naar? Het verdient niet de schoonheidsprijs, zou ik dus zeggen. Zeker hoe dat tot stand is gekomen, hoe dat besluit van Hugo de Jonge tot stand is gekomen. Daar begrijp ik eigenlijk helemaal niks van. Omdat ik al zei, omdat het niet transparant is hoe ze tot die selectiecriteria komen. Sterker nog, uit ons onderzoek blijkt eigenlijk dat de ambtenaren dan op een koers zitten van, nou, we kiezen voor Utrecht en Rotterdam. En oh ja, nu moeten we de selectiecriteria ook nog gaan opstellen. Dus er zit wel wat willekeur in. Het feit dat Ernst Kuipers natuurlijk zelf ook werkzaam is geweest in Rotterdam. Is dat niet nog iets waarvan je zegt, hè? Ja, dat is natuurlijk vreemd. Hij was als bestuurder van het ziekenhuis in Rotterdam de initiatiefnemer van het plan om het naar Groningen, Leiden en Rotterdam te brengen. En als minister neemt hij daar afstand van. Vermoedelijk neemt hij er wel eerder afstand van, maar dat is niet helemaal duidelijk wat zijn rol is. Dat zou hij dan wel wat mogen verduidelijken eigenlijk, als je met zo'n besluit komt. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel, ja. Daar moet hij eigenlijk helder over zijn. Ja, want op een gegeven moment, dat plan wat hij dan als ziekenhuisbestuurder heeft, dat laat hij dus op een gegeven moment lopen. Nu zit hij als minister met een andere verantwoordelijkheid uiteraard. Ja. En toch tot slot, moeten we ons zorgen gaan maken over de kwaliteit van de kinderhartzorg? Ja, de kwaliteit is nu ongelooflijk goed eigenlijk. En de vraag is eigenlijk of concentratie dat nog beter gaat maken. Maar internationaal gezien is de Nederlandse kwaliteit ongelooflijk goed. Dit moet niet te lang gaan duren natuurlijk. Dat is wel zo. Aan de andere kant hoop ik, als je die mensen spreekt, de artsen, het zijn hele bevlogen mensen die allemaal patiëntenbelang voorop stellen. En je hoopt wel dat leidend blijft. Hè? Het mag natuurlijk niet zo zijn dat op een gegeven moment de eigen belangen boven het patiëntenbelang worden gesteld. Ja, en dat de kwaliteit net zo hoog blijft als dat die nu is. Ja. Als dit lang gaat duren, dan is er wel een risico natuurlijk. Want de onderlinge verhoudingen worden ook niet beter. Dat is natuurlijk ook niet goed. Nou, dank voor je toelichting. En dan gaan we het op de voet blijven volgen. Want het laatste woord is dus nog niet over gezegd. Nee, dat denk ik niet. Dank je. Fijne maandag nog. Ja, jij ook. Dag. Bart Kiers, onderzoeksjournalist en redacteur van Zorgvisie. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I'd leave it all. Oh, for you, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby. they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra met Budapest, of zoals mijn moeder zegt, boedoem bedoem boe. Je kan hem zien deze woensdag in Ziggo Dome en misschien kom je mij wel tegen. Luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Kunst beleven door te voelen, ruiken en luisteren, dat kan bij de multizintuigelijke tentoonstelling in het Van Abbe Museum in Eindhoven. Om echt iedereen mee te kunnen nemen in de tentoonstelling ontwikkelde het museum rondleidingen speciaal voor diverse groepen. Zo ook voor mensen die blind of slechtziend zijn. En verslaggever Floor van der Loo nam de blinde kunstenaar Sjors Kabel aan de arm mee om samen stap voor stap deze rondleiding te beleven. Want hoe kun je kunst ervaren als je niet of weinig kunt zien? Even kijken, als het goed is hier. Oh nee, ik loop verkeerd. Sorry, George, we moeten even terug uit. Klein stukje, ja. Nou, kan gebeuren. Ja, we gaan nu naar links. Hier, ja. En dan komen we dadelijk bij de lift. Even kijken, we zijn nu op 0. Dan moeten we er hier uit. Zijn we te goede etage? Kijk, ja, we zijn goed. We zijn nu net de museumruimte binnengekomen met het kunstwerk. Deze middag beleven we met z'n allen het werk van Patricia Kaarsenhout. En het werk is genaamd Guess Who's Coming to Dinner Too. Een grote installatie met in het midden een tafel in de vorm van een driehoek. En aan de wand hangen allerlei vlaggen of ja, symbolen op bamboe houten latten. En deze symbolen zijn zwart-wit. En alle deelnemers van de rondleiding lopen nu scannend de ruimte door om te zien hoe deze ruimte in elkaar steekt. Wat heb jij net ervaren hier in deze zaal? Nou, wat ik ervaar is de grootte van de zaal. Ja, elke zaal is natuurlijk weer anders. En het is altijd wel prettig om te weten hoe groot de zaal is, qua lengte en breedte. En ook vaak ook hoe hoog zo'n zaal is. Ik heb ook net aan de wanden tenages gevoeld van bamboestokken die aan elkaar geknoopt zijn met touwtjes. En daar hangen doeken aan, Afrikaanse doeken. En dat geeft meteen al een beeld van een zaal. Dat ik weet, hé, dit is hier te zien. Maar het is wel goed te weten om je eigen voorstelling van zo'n ruimte. Want ja, kijk, als ik niet vermoedend hier ben, ik hoor alleen maar geluiden. En dan is het toch wel prettig te weten dat je wat een beetje houvast hebt. Als je weet wat er is. Heb je net ook al stiekem aan de doeken gevoeld? Ja, het mag natuurlijk niet. Ik heb wel stiekem even gevoeld voor het idee. Hè? En het was eerder per ongeluk dan. Kijk, als ze zouden zeggen, hier hangt een schilderij, zou ik het niet zomaar aanraken. Dat zou ik niet doen. Voor de beleving van het kunstwerk wordt dus niet alleen vol objecten ingezet, maar dus ook audio. Wat vond je ervan? Nou, heel afwisselend, hè? Dat, met dat muziek optreden natuurlijk. De voelobjecten die ze rond lieten gaan. De geluidsfragmenten. Het zou nog mooier zijn als ze met geur ook nog iets van zijn exotische sfeer zou laten ruiken. Hè? Specerijen bijvoorbeeld. Iets uit die streken. Aan dat doek wat er hing, maar ik ruik daar dus helemaal niets aan. En dan is hier de lift. Ik zal even op het knopje drukken. De lift is het gedicht wat werd voorgelezen. Het is natuurlijk een heel mooie illustratie van wat ik eigenlijk straks jou vertelde. Hè? Over hoe kun je nou visuele kunst of kunst wat je niet mag aanraken, hoe kun je dat toch nog een beetje laten beleven? Mm-hmm. En ze hebben natuurlijk wel de verschillende zintuigen aan bod laten komen. Hè? Ja. Zelfs hier in de lift hoor ik het al, het geluid. Ja, ja. Heb je ook het meest het gevoel dat je het werk hebt kunnen zien? Jawel, in gedachten. En ik vroeg nog het laatst even over die tafels, hoe dat nou precies die driehoek in elkaar stak. Er legt ze ook over die vijf loofhoedjes uit. En dan, dat geeft toch voor mij wel een voorstelling van wat er te zien is. Steven ten Taille, jij bent de hoofdcollectie van het Van Abbe Museum en ook een van de curatoren van de tentoonstelling Dwarsverbanden. Wat heb je daar precies voor gedaan? Ja, nou, ik als curator ben je de samensteller van de tentoonstelling. Dat betekent dat je de kunstwerken selecteert en ook kijkt hoe je ze wilt ophangen. Het is een beetje een vreemd woord voor veel mensen, want curator kennen ze vaak uit een hele andere context. Maar in de kunstwereld betekent het eigenlijk degene die zorg draagt voor de kunst. Vroeger heette het ook wel conservator. Dwarsverbanden is een collectiepresentatie. Dat is een hele grote tentoonstelling uit onze collectie van ongeveer 3300 stukken. En in zo'n tentoonstelling wil je eigenlijk het publiek een inzicht geven in de collectie, maar ook in onze visie op het museum. En een heel belangrijk onderdeel van die visie voor ons is dat we een inclusief museum willen zijn waar iedereen zich welkom voelt en geïnspireerd kan raken. En dat willen we dus ook voor mensen die normaal gesproken het vaak moeilijk vinden om naar musea te gaan. Bijvoorbeeld als je blind of slechtziend bent. Dus voor deze tentoonstelling hebben we veel samengewerkt met allemaal verschillende mensen met lichamelijke diversiteit, ook neurodiversiteit. En voor de blinden en slechtzienden betekende dat we samengewerkt hebben met bedrijven die kunst vertalen naar tast of naar geur of naar geluid. Kan ik dan eigenlijk zeggen dat Dwarsverbanden gewoon gaat over menselijkheid? Ja, dat vind ik best een mooi woord. Menselijkheid in al zijn diversiteit en verschil. Maar dat er ook heel veel bijzondere verbanden zijn, dwarse verbanden. Dus op die manier proberen we gewoon een bredere kijk inderdaad op de volle menselijkheid van de kunst te laten zien. En dat ook te suggereren als een manier hoe we weer vandaag de dag naar elkaar kunnen kijken. Je hoorde verslaggever Floor van der Loo in het Van Abbe Museum met de blinde kunstenaar George Kabel. En dit is de nieuwe van Stef Bos, Je leeft maar één keer. Het licht viel door de ramen op jouw marmerbleke huid. Je ogen waren lichter blauw dan ooit. En je handen lagen stil op de leuning van de stoel. De stilte was onbeschrijfelijk mooi. De klok die aan de muur hing was het enige geluid. En naast jou hing een foto in een lijst. Daar stonden wij samen ergens aan de zee. Je keek naar mij en zei, waar is de tijd? Je leeft maar één keer, voor je het weet is het voorbij. Je leeft maar één keer, het is een achtbaan door de tijd. Je leeft maar één keer, leeft maar één keer. En het lijkt zo simpel, maar je vergeet het telkens weer. Het lijkt zo lang geleden, maar vandaag zag ik jou weer. In mijn kinderen, die jij nooit hebt gekend. En ze vroegen wie jij was, en ik zei kijk maar naar mij. Ze is de bron van alles wat ik ben. Als ik licht zie in het donker, als de woede soms ontvlamt. Als de liefde dwars door alles overwint. Als ik lach om alles. En tegen elke stroom in, aan het einde altijd weer opnieuw begin. Want je leeft maar één keer, en voor je het weet is het voorbij. Je leeft maar één keer, het is een achtbaan door de tijd. Je leeft maar één keer, en het lijkt zo simpel. Maar je vergeet het telkens weer. Je vergeet het telkens weer. het voorbij. Je leeft maar één keer. Het is een achtbaan door de tijd. Je leeft maar één keer. Leef maar één keer. En het lijkt zo simpel, maar je vergeet het telkens weer. Stef Bos, schitterend. Sinds 2019 verstrekken de GGD's in Nederland via een pilot een preventiepil tegen HIV. Deze preventiepil heet PrEP en mensen belanden dan op de wachtlijst omdat er zoveel aanmeldingen zijn. Ondanks dat de vraag toeneemt, heeft minister, daar is hij weer, Ernst Kuipers, afgelopen week besloten de pilot niet uit te breiden. Lyle Muns had zich destijds aangemeld voor de pilot om PrEP te krijgen. Goedenacht. Hi Lyle. Goedenacht. Zeg, jij hebt je destijds aangemeld voor de pilot. Waarom? Ja, ik was destijds sekswerker. Ik ben ook een man die seks heeft met mannen, een homoman. En dat betekent dat ik tot de risicogroep behoor. En dat betekent eigenlijk ook dat het aangeraden wordt dat je PrEP neemt. En daarom heb ik me aangemeld. Ja, nou, dat is verstandig in ieder geval. ja. Maar je belandde op de wachtlijst. Inderdaad. Ik moet even zeggen, ik heb dat al 5 jaar geleden gedaan, dat ik me aanmeldde voor een pilot. Dat was nog een onderzoeksproject dat ze destijds hadden. Mm-hmm. En toen stond ik inderdaad ook op een wachtlijst. Ik was 2 weken nadat ik mijn HIV-diagnose kreeg, kreeg ik te horen dat ik PrEP mocht gaan nemen. Dus het was voor mij net te laat. Zo. En hoe ga je daar dan mee om? Want dan zit je dus, je krijgt bijna dat middel en dan ja. Raak je HIV-positief. Ja, dat is heel erg vervelend. En dat is eigenlijk ook de situatie waar bijvoorbeeld vorig jaar 40 jongens zaten en nu ook heel veel mensen op de wachtlijst zaten, mogelijk binnenkort ook zitten. Dat is heel erg vervelend. Dus je hebt eigenlijk proberen naar hulp te zoeken om je extra te beschermen tegen HIV. Condooms zijn natuurlijk een goed middel mee, maar PrEP is daar ook een heel belangrijk middel in. Je probeert daar je verantwoordelijkheid in te nemen door je in te schrijven op zo'n wachtlijst en door de beperkte beschikbaarheid. Kun je vervolgens je niet volledig beschermen. En loop je dus een extra risico om HIV te krijgen. En dat is heel erg naar. Dus ik weet dat ik nog heel erg boos op mezelf was natuurlijk. Omdat ik destijds mijn vriendje al leren kennen en geen condoom met hem had gebruikt. Maar ook omdat was ik boos op de overheid. Omdat er eigenlijk een gebrekkige beschikbaarheid was van die PrEP. En dat is dat voelt heel erg naar. Ja, frustratie komt ook helemaal op. Absoluut. Ja. En hoe gaat het nu met je eigenlijk? En bij mij gaat het goed. Ik heb nu ondertussen al meer dan 5 jaar HIV. Ik neem daar medicatie voor en het virus is goed onder controle gekomen. Maar destijds was het wel iets waar ik ook echt therapie voor heb gevolgd. En dat heel hard om het dak is gekomen. Dus het heeft zeker een tijd geduurd voordat ik me daar goed over begon te voelen. En HIV is iets dat we helaas nog niet kunnen genezen. Dus ik zal het tot nu toe altijd in mijn leven meedragen. Ik moet er elke dag daar medicatie voor nemen. En het is ook iets waar andere mensen wel een mening over kunnen hebben, of iets dat in het datingleven moeilijk kan zijn. Ja. Dus het is absoluut iets dat we graag zouden willen voorkomen. En daarom vind ik het ook wel moeilijk om te begrijpen dat we in Nederland dat niet op een goede manier geregeld hebben. Want eigenlijk kost PrEP helemaal niet zoveel geld. En kunnen we er alleen maar geld door besparen, omdat alle extra HIV-infecties die we nu in Nederland oplopen, doordat er zoveel mensen op de wachtlijst staan, ja, die kosten later veel en veel meer geld om mensen hun hele leven lang voor HIV te moeten behandelen, dan wanneer we die plekken zouden uitbreiden. Het gaat uiteindelijk maar over 3000 mensen die op de wachtlijst staan. Dus als we die plekken zouden uitbreiden, dan zouden we veel makkelijker en HIV een hoop ellende kunnen voorkomen en ook nog eens een keer kosten kunnen besparen als samenleving. Dus ja, dan denk je wel van, waarom hebben we dat nou niet goed geregeld in Nederland? Ja, want waarom heeft Ernst Kuipers dan dit besluit genomen om de pilot niet uit te breiden? Ja, hij zegt de pilot is een soort van onderzoek dat we aan het doen zijn naar of PrEP wel effectief is. En daar hebben we voor de onderzoeksopzet, zegt hij dan heel erg technisch, hoeven we dat nu niet uit te breiden. Alleen het gaat niet zozeer over je onderzoeksopzet. Het gaat over al die mensen die nu op de wachtlijst staan, die nood hebben en goede PrEP. En die eigenlijk wiens HIV-infectie je wilt voorkomen. En dienstbelang die zou voorop moeten staan. En wat de onderzoek technisch allemaal nodig is en wat niet, dat vind ik een beetje gek. En een beetje een technisch verhaal. Het gaat om mensen. Het gaat om mensen. Precies. En ja, het is heel gek, want in Nederland zijn we ook nog een van de enige landen die onderzoek aan het doen zijn naar of PrEP effectief is. Wereldwijd is PrEP al geïntroduceerd. Is dat gewoon onderdeel van het zorgstelsel in al onze buurlanden is het geval. Sterker nog, Nederland steunt eigenlijk ook dat PrEP geïntroduceerd wordt op hele grote schaal. Bijvoorbeeld in veel Afrikaanse landen. En dan is het minste wat we kunnen doen ook ervoor zorgen dat PrEP hier in Nederland goed geregeld is. Ja, en dat zijn we op dit moment nu niet aan het doen. En Ernst Kuipers zei toen van, nou ja, als mensen niet in de pilot komen, dan kunnen ze wel via de huisarts PrEP krijgen. Maar daar ondervinden mensen ook problemen van, hè? Ja, daar heb je eigenlijk twee problemen. Dus als je bij de huisarts PrEP moet inkopen, dan is het natuurlijk veel duurder. Dus dan moet je elke maand daarvoor betalen. Mm-hmm. Extra, een groter bedrag. En dan ben je ook nog je eigen risico kwijt aan het doen van tests. Ja, en daarvan zeg je eigenlijk, ja, preventie en daar een hoop hoge kosten voor vragen. Dat kan heel erg afschrikken, waardoor mensen misschien de preventie niet gaan toepassen. En voor mensen met een kleine portemonnee, juist die kwetsbare groepen die misschien nog wel extra risico lopen op HIV. Ik noem studenten, maar ik noem ook bijvoorbeeld mensen die in een asielzoekerscentrum zitten en die misschien nood hebben aan PrEP. Ja, voor die zijn die extra kosten een te hoge drempel om ook PrEP te gaan opzoeken. En een ander probleem is dat huisartsen eigenlijk zelf aangeven van, ja, wij hebben het veel te druk en we kunnen niet nog deze extra zorg op ons nemen. En we zijn eigenlijk ook geen expert op dit vlak. En wat je ziet in de praktijk is dat veel huisartsen weigeren om PrEP voor te schrijven, omdat ze zeggen van, ja, je moet maar condoom gebruiken. En in de praktijk zie je natuurlijk dat, dat mensen soms geen toegang krijgen tot PrEP daar waar het wel zo zou moeten zijn en waar ze wel een risicogroep zijn. Maar weigeren om PrEP uit te schrijven, want zitten er dan ook nog negatieve kanten aan of nadelige effecten? Bij PrEP kun je bijwerkingen hebben, bijvoorbeeld op de nieren. Maar dan moet je heel goed testen als mensen PrEP gaan gebruiken of dat bijeffect aanwezig is. En anders van medicatie wijzigen of ermee stoppen. Uh-huh. Dus dat kun je gewoon goed controleren. Waarom ze het weigeren voor te schrijven kan soms vanwege stigma zijn dat huisartsen zelf ook hebben. Kijk, ik denk dat iedereen wel eens weet dat ze geen condoom gebruiken. Dus dat zal bij hetero's zo zijn, bij homo's zo zijn. Alleen bij bepaalde groepen heb je dan een grote risico op HIV. En sommige huisartsen die zeggen in de plaats van met de patiënt te kijken naar het seksleven van de patiënt en kijken wat goede preventie is voor die persoon, zijn er huisartsen die zeggen, ja, ga maar gewoon condoom gebruiken. Maar als er bijvoorbeeld iemand is die die bang is dat hij seksueel misbruik meemaakt, of iemand is die veel naar seksfeesten gaat en weet dat hij daar soms ook geen condoom gebruikt, of iemand die misschien onder invloed weet dat ze niet meer zo strikt is met een condoom gebruiken. Of verder zijn allerlei type omstandigheden die je kan inbeelden waarbij condoom niet voldoende bescherming biedt en waarbij PrEP eigenlijk noodzakelijk is. En sommige huisartsen, ja, die vinden dat allemaal maar flauwekul en die zeggen, ga gewoon je condoom gebruiken. En in de praktijk zien we dat dan bepaalde groepen kwetsbaar zijn voor een HIV-infectie. Ja, maar dan wordt er dus ook een beetje onderscheid gemaakt inderdaad tussen homo en hetero van wat betreft condoomgebruik. Ja, maar omdat je natuurlijk ziet dat ook bij heteroseks ook wel lang de pil geïntroduceerd is. En daar ook gesproken wordt van verschillende soorten preventiemiddelen. Dus het kan de pil zijn om bijvoorbeeld een zwangerschap te voorkomen of een condoom. Of je kunt een spiraaltje in doen. En eigenlijk hebben groepen die risico lopen op HIV ook verschillende preventiemethodes nodig. En tot slot, want ik kan me voorstellen dat mensen misschien luisteren en denken, ik wil meer hierover weten, of die wist hier nog niks vanaf. Waar kunnen ze meer informatie vinden als ze meer willen weten over PrEP en ze kunnen naar de website Man tot Man gaan. Die heeft altijd goede informatie. Uh-huh. Maar je hebt ook een website PrEP nu. Dat is wat meer een activistische organisatie die eigenlijk al heel erg lang ervoor probeert te strijden dat PrEP goed geïntroduceerd wordt. En sowieso denk ik dat als je naar de GGD gaat, dat je daar ook goede informatie zult vinden. Alleen dan kom je mogelijkerwijs wel op een wachtlijst terecht. Oké, duidelijk. Dank voor dit gesprek. En ik hoop dat als ik je de volgende keer spreek, PrEP wel breed toegankelijk is in Nederland. En dat we hard op weg zijn naar een wereld zonder AIDS en HIV. Want dat is natuurlijk waar we voor gaan. Dat hoop ik ook heel hartelijk. Dankjewel. Dankjewel. Fijne maandag. Nee, fijne maandag. Fontella Bass, Rescue Me. Je gaat luisteren naar de nieuwste aflevering van de podcast Op Zoek Naar, van Adres Onbekend, van onze eigen Caro en Cervé Ron Kas. Uit het rijke archief aan verhalen hoor je nu het verhaal van Amor uit Olanda. Ja, dat was Amor, Het was mooi geweest, 15 dagen. Daarom herinner ik me niet de familienaam. Paola met de U. Amor, een Vlaamse Italiaan. Zijn naam is Tommaso Annunciata. En wij mogen Thomas zeggen. Zijn toon houdt het midden tussen Adamo en Rocco Granata. Of wij voor hem een oude liefde kunnen vinden. Met deze gegevens. Paula uit Den Haag, die 20 was in 1973. Nou, ja, hij zag haar uit een bus vol toeristen stappen in Scauri. Hij zag alleen haar. Mamma mia, dat is iets ongelooflijks. Wie zal dat zijn? En zo de dag daarna ben ik daar langzaam achter gegaan. En ik heb dus vriendschap gemaakt met haar. En ik heb de moeder en de vader ook gekend. En ook de broer was er ook bij. Deze Thomas logeerde die zomer bij een nicht, vlakbij Scauri. En hij had weinig moeite om haar te veroveren. Nee, dat was niet moeilijk. Nee. Want zij had gehoord, zij had gezien ook de familie, dat ik toch... Dan spreek ik nog beter Nederlands dan nu. Het was 15 dagen zeer mooi geweest, zeer mooi. Het was een mooi meisje, 1,85 meter. Blond, helemaal blond, blonde haren. Ja, ik heb de foto's opgestuurd van vroeger. Ja, die foto's hebben wij wel. Fotograaf Streefkerk uit Den Haag staat achterop. Misschien hebben we daar iets aan. Thomas is de zoon van een Napolitaan die in de mijnen in België heeft gewerkt, in Genk. Van kort na de oorlog tot in 1968. Toen was Thomas inmiddels 20. Vandaar dat hij zo soepel Vlaams spreekt. 5 jaar geleden was daar Paula en was daar Amor. Ja, juist gezegd. Ja, dat was de jeugd, hè, toen. Ja, was Amor. Ja, was mooi. Het was mooi geweest, ja, mooi. 15 dagen... een mooie tijd was er voor 15 dagen. En we gingen samen zwemmen, we zijn samen... Ben ik ook een keer met de bus ergens gegaan op een feest zelf in de streek daar. Een romantische streek. Scauri ligt aan de kust tussen Napels en Rome. Spijtig dat het voorbij gaat, want weet ik hoeveel jaren dat nu is. Het is nu 47 jaar geleden. Ja, dan denk je toch, zo'n charmeur staat gewoon alsmaar toeristenbussen met meisjes op te wachten. Nee, ik was maar daar. Nee, maar daar ben ik. En zij kwam ook bij mij thuis, in het thuis wat ik gehuurd had. Ze wou daar blijven. Serieus, weet je, ze wou daar blijven. Ze was aan het wenen, ja, Ik vond het ook spijtig, maar ja, hé. Daar kun je niks aan doen, want kijk, luister. Dikwijls heb ik ook gedacht, nu ga ik eens toch op vakantie wat in Den Haag. Maar ik had schrik, Weet je waarom ik schrik had? Ik zeg... Mijn vader heeft veel gedaan om terug te komen, verstaat je mij, met mijn moeder. Ja. En dat zou niet mooi zijn als ik nu terug vertrek en mijn vader kon zeggen... Zeg, ik heb zoveel gedaan om terug te komen, wat doet jij? Gaat je weer terug in Nederland? Verstaat je mij? Ja. Ja, vroeger was het ook helemaal heel anders, klik mentaliteit. Dat is niet klik nu vandaag, verstaat je mij? Er was geen weg terug. Hij bleef uit respect voor zijn vader daar en moest afscheid nemen. Ja, dat heb ik afgeschreven. En voor 1 jaar hebben we elke week een brief kwam eraan. Adres? Weet je dat? Daarom herinner ik me niet de familienaam. Paula met de U. Als ik de familienaam had gevonden, zou kennen. Ik denk dan van een hele... Dat is, ja, maar luister, dat is maar alleen om te kijken hoe het me daar gaat. Als ze getrouwd heeft, als ze kinderen heeft, als ze grootmoeder heeft. Vertel eens. Dat is mooi om te doen, of niet? Zeker. Maar blijft het bij brieven als je zo verliefd bent? In die tijd, dus in 75, heb ik me verloofd met mijn vrouw nu. Een vrouw wat ik getrouwd ben dan. En mijn moeder, weet je wat ze gedaan heeft? Die heeft al de brieven weggedaan. Uw moeder? Ja. Alle brieven weggedaan? Die heeft mij nooit niks laten weten... Weet je, dat was een vriendin van mijn schoonmoeder. Verstaat je mij? Dat waren vrienden van toen ze klein waren. Dus. En dan, ik had dus gevraagd aan mijn moeder. Zeg, mama, ik zeg, waar zijn al die brieven? En die wou dat niet zeggen. Hoe weet hoe de moeder zijn? Dan heeft hij dat mee gezegd. Ik heb die allemaal verbrand. De Italiaanse moeder verbrand alle brieven van Paula. Recht in de leer, omdat haar zoon verloofd is. Wat zeg jij dan? Ja, wat had ik gezegd? Niks, wat zo kon ik niks zeggen tegen mijn moeder. Ik heb met mijn vrouw een 75 en geloofd en een 83 ben ik getrouwd alweer. Moeder vond dat hij niet achterom moest kijken en zij hielp hem daarbij op haar manier. Maar hij wist dat Paula in Den Haag bij een bank werkte. Toen ik hier op kantoor was, ik heb hier voor de provincie gewerkt. En dus op kantoor die tijd heb ik achter gezoekt voor al de banken wat in de streek van Den Haag zitten. En ik heb er dan 3 opgebouwd vroeger. En iedereen heeft mij hetzelfde gezegd. Nee, sorry, hier is geen enkele vrouw met de naam Paula. Dat zou ook wel toevallig zijn. Ja, denk ik wel. Dat zal lastig zijn, denk ik, of niet? Ja. Paula, geboren begin jaren 50, Den Haag, blond, een broer van 2 meter, met schoenmaat 47. Vader en broer werkten bij de politie. En dan Hotel Villa Eleonora, 1973. Succes. Maar wat staat er nou op de voicemail? Ja, ik heb naar adres onbekend geluisterd. En volgens mij werd ik daar gevraagd. En dat was een zekere Thomas. En ik ben Paula. Uit Den Haag. Het betrof een Italiaans vriendje. Het is toch niet waar? Paula hoort Thomas. Verslaggever Amy belt meteen. Ik heb regelmatig aan Thomas gedacht. Ah. Maar ik ben heel gelukkig getrouwd geweest en mijn man is vorig jaar overleden. En ja, zie je, daar begin ik. Het is toch vrij recentelijk geweest. Maar ik had dus over bij mijn dochter over adres onbekend. En toen zei ik, zeg, wat moet ik nu doen? Shirley heet mijn dochter. Toen zei ze, nou mam, je hebt het eigenlijk altijd over Thomas nog gehad. Ze zegt, eigenlijk moet je het gewoon doen. Ze zegt, helemaal niks, dat heeft verder niks met papa of wat dan ook te maken. Want dan voel ik me weer schuldig tegenover mijn man. Stom, ach, hè? Ja, nee, dat snap ik wel. Maar... begrijp je het een beetje, ja. Maar ik vind het zo ontiegelijk lief dat hij dat gedaan heeft. Tja, en hoe zou Thomas daar dan weer op reageren? Kan ik haar horen nu dan, ja. Dag Thomas, met Paula uit Den Haag. Oh, Paula, zeg, hoe gaat het, man? Nou ja, ik heb alles van jou nu gehoord. Ik vind het heel spannend en heel leuk dat je zoveel moeite voor me gedaan hebt. Het is toch ongelooflijk, Thomas? Ja, dat is ongelooflijk. Dat is wat serieus, weet je dat? Dat is een halve eeuw, hè? Ja, het is onbegrijpelijk. Het is echt onbegrijpelijk. En Thomas, ik heb... Ik ben getrouwd uiteraard. Ook in 75 ben ik verloofd en ik ben in 76 getrouwd. En ja, ik heb volgens mij jou dat nog verteld, dat ik een vriend had. Weet jij dat nog? Nee, dat weet ik niet. Nee? Oké. Ja, en, want jij wilde naar Den Haag komen in, ja, dat zal dan 74 zo'n beetje geweest zijn. Dus ik hoop dat je het je moeder niet kwalijk neemt dat ze alles verbrand heeft. Want je hebt nu zelf een dochter. Ik kan me voorstellen dat ze dat niet prettig vond, want jij wilde toen naar Den Haag toe komen. Weet je dat nog? Nee, Paula, dat weet ik niet. Nee, dat weet je niet meer? Oké. Dus de al verloofde Thomas had dan dus wel af willen reizen naar Den Haag. Paula bevestigde wederzijdse gevoelens van alle kanten. Ook wat hij zei, dat ik erg heb gehuild in het vliegtuig ook nog. En dat we ja, heel lang nog gecorrespondeerd hebben met elkaar, brieven gestuurd. Misschien ook nog gebeld, ik weet het niet meer, daar is het te lang voor geleden. Maar net wat Thomas wil, helemaal verder niets, maar gewoon weten hoe het met hem vergaan is. Zonder tussenkomst van een Italiaanse moeder had er meer in het vat gezeten. Ja, misschien eerste instantie, maar ja, ik zag toch ook allemaal problemen. En wat Thomas zei, mijn vader was bij de politie, die beschermde zijn dochter toch ook. En ergens had ik in mijn achterhoofd, ik vertrok met de bus en de volgende bus kwam weer aan. Dus ik dacht, Thomas, die krijgt daar weer een volgend meisje. Ja, dat is het idee van vakantieliefdes. Ik ben daarna ook weggegaan, want ze hebben mij geroepen, want die tijd werkte ik nog niet, dan ben ik gaan werken. Nee. Oh, ja. Onderschat hem niet. De romanticus staat nog eens op. Ja, die tijd wel, dat is mooi geweest, zeker. Ja, ik denk ook voor haar dat het mooi is geweest, ik denk het ja. Ook zeker. En toen we daar samen gingen dansen, daar in die zelf op de strand, dat was zeer mooi daar. Runnetje op Paula. We hebben het erg leuk gehad, ja. Ja, ja zeer leuk gehad, ja. Ja. Ja. Ja, want ik heb nog, ik ben ook nog bij zijn familie thuis wezen eten, inderdaad. Ik heb zelfs nog foto's van zijn moeder en ja, zijn broer of zus en neefjes. Ik weet niet wie het waren. Maar ja, ja we zijn echt vaak bij elkaar geweest, ja. Ik ben, nou zeg, 45 jaar zo'n beetje samen geweest. Ja, dat klopt, vanaf 75. Met een hele lieve man. Heel goed huwelijk gehad, maar die is vorig jaar overleden. En daar heb ik het nog heel moeilijk mee. Dat is spijtig. Ja, het is, ik mis mijn maatje en mijn man. Maar, en daarom was dit gewoon ja, nou, heel leuk om dit weer even mee te maken. En dat je, ik had gedacht dat jij me echt vergeten was. Is het dan één keer en ciao? Nee, er kwam beeld bij. Ja, we spreken elkaar regelmatig, ja. Ja? Ja? Ja, maar hoe heet dat tegenwoordig? FaceTimen, of in ieder geval op mijn iPhone belt hij zo nu en dan. En de eerste keer was het even schrikken. Want je hebt natuurlijk dat beeld voor je, zoals we waren. Yeah. Ja, het is nu een man van 72. Maar ja, van zijn kant zal het net zoveel, zoveel schok ja, geweest zijn. Ja, we zijn geen 18 meer, hè? Nee. En laat hij iets merken van een schok? Nee. Hij zegt, we zijn nog jong in ons hart. Daar is hij niet in veranderd. Paula is nog in de rouw, een jaar na de dood van haar man. Geeft deze Italiaanse vlam van wel eer kleur? Ja, voor mij wel. Ja, ja heel gek. Ja, dat zit ik weer. Ik zei net tegen mijn man op de foto. Oh, sorry. Nee, ik moet me inhouden. Maar het heeft een beetje afleiding. Het geeft een beetje afleiding. En het nieuwe seizoen van de podcast Op Zoek Naar is wekelijks te beluisteren via jouw favoriete podcast. De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. Treinen die rijden op bewerkt frituurvet. In de provincies Friesland en Groningen rijden ze sinds deze week op hydro-treated vegetable oil. Zoals dit bewerkte frituurvet officieel heet. Deze brandstof zou voor 90% minder CO2-uitstoot moeten zorgen. Puk van Megeren is energie-expert van de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Puk, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, hoe kan het dat de treinen rijden op oud frituurvet? Ja, ze bewerken dat frituurvet tot iets wat gewoon lijkt op dieselchemisch gezien. En dan kan het een dieselmotor in. Ah, en dat, nou die naam die laat ik even voor wat het is. Maar die olie die zou dus voor minder uitstoot moeten zorgen. Hoe kan dat? Ja, de naam is in de volksmond, of populair heet het blauwe diesel. Dus dat is makkelijk uit te spreken. Dus misschien kunnen we het daarover gaan hebben. Dat kun je ook denken op sommige plekken. Maar je vraag was waarom het minder CO2 uitstoot. Mm-hmm. Ja, dat komt omdat het gemaakt is van plantaardig materiaal. Dat is frituurvet. En nou ja, planten nemen tijdens hun koeien CO2 op. En als je het daarna dan gebruikt voor verbranding, komt er wel weer CO2 in de lucht. Maar daarna gaan de volgende serie planten nemen het weer op. Dus op die manier ontstaat er een kort kringetje, zeg maar, waardoor de CO2 iedere keer wordt opgenomen als het erna na verbranding is uitgestoten. Dat is de theorie, zeg maar. Uh-huh. Natuurlijk heb je ook nog tijdens het hele productieproces uitstoot van CO2. En bij sommige zaken, zoals hout, duurt het heel lang voordat het weer hier is opgenomen. Dus als je hout gaat verbranden, ja, dan blijft die CO2 toch lang in de lucht. Dus ja, helemaal, er is wel discussie over het klimaateffect. Maar, en dan hou ik op hoor, maar nog even nee, over. Ja, juist, ik kan aan je lippen. Dat is natuurlijk weer een restproduct. Dus als je het maakt van zogenaamde maagdelijke producten, ja, dan is er meer discussie over, is dit nou wel echt duurzaam? Maar van reststromen vindt iedereen eigenlijk wel een goed idee, ook voor het klimaat en voor het milieu, ja, dat je die gebruikt voor zoiets als diesel. En dat is dus best wel een goede optie, als ik het zo hoor. Kunnen we dan niet gewoon allemaal gaan rijden op dit frituurvet? Nou ja, zoveel frituurvet is er niet. Het is overigens niet alleen Nederlands frituurvet. Dat halen ze overal uit de wereld. Dus dan is er iets meer. Maar in de hele wereld zijn er natuurlijk ontzettend veel dieselmotoren. Niet alleen in auto's, maar ja, vrachtauto's en scheepvaart en noem maar op. Uh-huh. Dus het is eigenlijk uiteindelijk is het een heel kleine oplossing. We hebben wel alle oplossingen nodig. Maar het is niet zo dat de hele autopark in Nederland de dieselvloot op blauwe diesel zou kunnen rijden. De toekomst is toch, zeker voor het personenvervoer, is de toekomst echt wel het elektrificeren van auto's. En uiteindelijk natuurlijk ook zorgen dat je minder auto gaat rijden. Want dat helpt sowieso, ja. Ja, we gebruiken zoveel energie dat het echt wel een uitdaging is in Nederland om al die energie te verduurzamen. Maar ik hoor je zeggen dat frituurvet, dat komt uit over de hele wereld, komt dat vandaan. Kost het dan niet alsnog meer CO2-uitstoot om dat frituurvet binnen te krijgen en te bewerken? Nou, dat is allemaal wel meegerekend. Dus ze kijken het hele proces van het inzamelen tot en met het gebruik in een motor. En dan is het toch echt wel iets van 80-90% minder CO2. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met het feit dat het een reststroom is. Omdat heel veel CO2 die er misschien nodig is om het allemaal te maken, frituurvet aan zich. Ja, dat wordt toegerekend aan het feit dat je frituurvet gebruikt voor het klaarbereiden van voeding. Dus het is echt een restproduct en daardoor is het gewoon echt wel... Wat zou je er anders mee moeten doen? Ja, verbranden. dus dan kun je er beter maar iets van maken wat hoogwaardig is. Wat echt in motoren gebruikt kan worden of opgeslagen en later gebruikt kan worden. Dus vandaar dat het echt wel een goed idee is in die zin. Ja, want wat mij altijd verbaast met dit soort berichten, want nou, nu gaat het dan dus over frituurvet dat waar dan op gereden kan worden. En dus er zijn er wel meer grondstoffen die elke keer, waarvan je het niet verwacht, kunnen worden bewerkt, zodat we erop kunnen rijden. Maar is het niet handiger om te focussen dan op één grondstof? Nou, dat heeft te maken met wat ik net zei, hè. We gebruiken in Nederland ongelooflijk veel fossiele energie. Uh-huh. Dus dat wil zeggen energie uit olie, kolen en gas. Dat leidt tot heel veel CO2 in de lucht. En wil je dat vervangen, zul je minder energie moeten gebruiken. En alle duurzame opties die er zijn, moeten inzetten uiteindelijk om dan te zorgen dat er minder CO2 in de atmosfeer komt. En dit soort oplossingen, nogmaals, is zeg maar een tussenstap richting elektrificering. Dus ook de trein zou wellicht op den duur een bovenleiding moeten krijgen. Of er wordt zelfs gesproken van misschien kunnen we met accu's gaan werken in de trein. En kan die op die manier elektrisch worden. Zeker in regionaal vervoer als de afstanden niet al te groot zijn en de treinen niet al te groot. Dus uiteindelijk zijn het wel tussenoplossingen richting een energievoorziening met heel veel duurzame stroom. Maar een belangrijke tussenstap in ieder geval. Dank je wel voor je tijd, Puk. Graag gedaan. Dank je wel, Puk, energie-expert van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. En dit was alweer het laatste uur van de nacht van Caro en Cervé. Tegenover mij zit Merel Wielaert. Hi. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga jij het zo meteen over hebben in vroeg? Ik ga het hebben, natuurlijk niet in mijn eentje, maar samen met John Brewster, verbonden aan het Diaspora Instituut, over Suriname. En dan voornamelijk de economische en politieke situatie in het land. Interessant. Zeker. Ja. Veel gebeurd. Ja, genoeg dus veel te bespreken. Zeker. En ik zie al een leuk nummer klaarstaan in de lijst, dus het wordt ook nog gezelliger. Ja, dat, je bent van de muziek, had ik al door. Ja, je houdt alles in de gaten wat ik inlaat als het over nummers gaat. Ja, bij Radio 1 moet de muziek ook een beetje goed zijn, hè? Nee, absoluut. Je hebt helemaal gelijk. Nou, dan draag ik deze op aan jou. Helemaal goed. Nou, succes en veel plezier zo meteen. Dankjewel. Dit was de nacht van Caro en Cervé van deze week. Volgende week zijn we bij je terug en dan gaan we in gesprek met Brian Vrijzen over het initiatief Brabant Maatjes. Een initiatief tegen eenzaamheid onder jongeren. Dat volgende week. Tot ziens. Dit was een programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. 5 uur, Sydney.